Τελικά βγαίνουν στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι τώρα είμαστε στον αέρα, θες να πεις. Λογικά ναι, πρέπει να είμαστε στον αέρα. Αφού λέει, εδώ το... Τώρα, περίμενε. Τώρα είμαστε. Τώρα Τώρα είμαστε είμαστε στον αέρα. στον Τώρα αέρα. λες καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε η Καλημέρα. Πολύ Κούδας, η Λαμπρινή Θωμά και ο Δημήτρης Κούλελης για άλλη Δηλαδή, μια φορά. Παρακαλώ. δεν θα λες σωστά τις, τις τέτοιες, τις ιδιότητες. Στο ρόλο του Βούδα ο Δημήτρης Κούλελης. Σκέφτουν η Στο ρόλο του Λαμπρινή. Κούδα πάντα η Τούμπα. Α, Ναι, μπράβο, σωστό, έτσι. σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, Λαμπρινή Θωμά, τι κάνουμε, πώς είμαστε, έχουμε Πώς ανάποδα μια είσαι εβδομάδα σύντροφε Κούλαλη. με τους αγρότες καλά. Σε είπα σύντροφο μόλις, δεν Ναι, ξέρω. ανατρίχεσαι το είναι μου, Έτσι, να το πες ξέρεις. μου. Ανατρίχεσαι πραγματικά. Μπαίνουμε με κέφι, είμαστε Να ξέρεις, νομίζω... μόνο χάρη του Δημήτρη μου το λέω αυτό. Δημήτρη σου. Κουτσούμπα. Όπα, όπα. Αναρχικό στοιχείο. Έπεσαν οι το γέφυρες. οποίο μόλις δει μπάτσο, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Το είδες αυτό? Το είδα. Χειμώνει. Δεν τον αρέσει τον μπάτσο ο Κουτσούμπας. Το ξέρες. Το ξέρες. Νομίζω ότι κάτι... Τα γόρι μου το Ναι, γλυκό. κάτι μας είχε δώσει να καταλάβουμε. Έχουμε πάρα πολύ κέφι, οφείλουμε να Σιγά ενημερώσουμε μη σας τους είχε ακροατές. δώσει. Όχι ρε, δεν... κάτι είχε δώσει να Ναι, γιατί καταλάβουμε. έχουν οριμάσει οι συνθήκες για κέφι. Ναι, οι συνθήκες είναι όριμες. Εδώ και τουλάχιστον 3 μέρες έχουν αντιστραφεί πλήρως οι ρόλοι. Εγώ στο σπίτι κυκλοφορώ με μπλούζα Σανκ Πάουλη, η Λαμπρινή Θωμά με μπλούζα της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ξέρω. Χορεύουμε όλη την ώρα. Δημήτρη, ακούγεσαι χαμηλά, λέει ο ακροατής σου. Αν με ακούνε από το control, αυτό μπορεί να ρυθμίσει να το φτιάξουμε. Το control, η τεχνική μας, όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε, κουκουέ είσαι. Τουλάχιστον 2000, εγώ όχι, κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι, τουλάχιστον βρίσκονται πίσω από αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε εμείς να εκπέμπουμε ζωντανά στον αέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε, τι έχουμε, Μας τι... έχει δανείσει, Έλα. κάτσε, μας έχει δανείσει και το τηλεφωνικό κέντρο ο Κωνσταντίνος Πουλής της εκπομπής του και τους τεχνικούς και όλα. Ναι. Και ο άνθρωπος που μας έχει μη κάτι να το πούμε, είναι ο γνωστός Βάζελος και αρχισυντάκτης του νόστιμου Νίμαρ, Γιάννης Μπάκος. Αυτή. Τα 2/5 του νόστιμου είναι σε αυτή την είναι εκπομπή. εδώ. Ναι, είναι σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, βγαίνει ένας γάβρος, ένας βάζελος, μία παγκουτσού. Καλά πάμε. Η ενότητα μας λείπει αρχίζει ένας την Ηρακλειδής και που τους αγαπάμε τους Ηρακλειδείς, τις Γραίες τις αγαπάμε πάρα πολύ. Καλά τώρα, τους αγαπάμε, αλλά κάτω από το σπίτι τους. Δεν χρειάζεται, είναι αυτοί που ψηφίζουν λευκόρεση. Μην το ξαναπείς αυτό. Δεν ο Ηρακλής, Μην το κατάλαβες, ξαναπείς είναι... αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί τι θα μου κάνεις, η κουλαλή. Για τον Ήρα θέσα να είσαι λίγο πιο προσεκτική. Εντάξει, δηλαδή, είμαι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε λίγο το Όταν τεχνικό πήγα στη πρόβλημα. Θεσσαλονίκη στην αρχή, που έβλεπα παντού γραμμένο Ήρα, έγραφε παντού, JRA, νόμιζα ότι οι Θεσσαλονίκοι λατρεύουν τους Ιρλανδούς. Λέω, δες το επαναστατικό κίνημα, πώς η Θεσσαλονίκη το έχει αγκαλιάσει. Νόμιζα ότι πρόκειται για τον Ήρα της Ιρλανδίας, δηλαδή. Αλλά Τόσο ζώων. ναι, Ευτυχώς μετά έγινε παγκοσμίω και ρέμισε. Λοιπόν, δώστε μόνο στη Λαμπρινή ήχο. Έχω καταλάβει εγώ. Ναι, μίλα εσύ. Του είπα εγώ του Κούλαλη πιο μικρόφωνο να πάρει. Μέχρι και να το πήρε ένα φτιάξουμε. άλλο ακροατή. Μίλα εσύ μέχρι να το φτιάξουμε. Είναι μένει σου ώρα. Και επανέρχομαι εγώ σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, του είπα πάρει και δεν με άκουσε. Ακούω πόρτες. Πόρτες ακούω. Οι πόρτες ακούγονται καλά. Το μικρόφωνο που πήρε πιάνει καλά τον ήχο της πόρτας. Αυτό μόνο. Πάνε να πάρεις ένα γέτη. Και αντί για αυτό πήγες και διάλεξες ηγέτη. Λοιπόν, πριν πούμε για όλα τα άλλα, θα μας το με ολίγη Βενεζουέλα κάνει. Ρίχτω στο λαό σου, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο δικό μου λαό, δηλαδή, άμα οι άλλοι μην ακούτε, όποιος είναι ακροατής του Κούλαλη, τώρα κλείνει τα αυτιά του, να ξέρετε. Μην μου παρεξηγήσετε εμένα μετά και μου λέτε α και ου και δάπνου του φουκού. Λοιπόν, τι τον είπα τώρα, τον είπα δεξιό χωρίς να θέλω. Συγγνώμη, Κουλαλή μου. Δεν πειράζει, αγαπητέ. Λοιπόν, δεν πειράζει. Επιστρέφω Έχουμε στο θέμα. Συνηθίσει από τη σπέκουλα και τη λασπολογία. Γιατί... Άντε με ρε, δεκανίκη της δεξιάς. Ναι. Μίλησε μια αναρχοαυτόνομη. Ήθελα κάποτε να το πω και να πω αυτό κάποτε σε κάποιον που ψηφίζει κουκουέ, γιατί μου το λέγανε στο αμφιθέατρο εγώ, πάρα θα πολύ. Βρεις κάποιον που να όταν ψηφίζει ήμουν κουκουέ, στο πολύ θα πανεπιστήμιο. να το πεις. Δεν ψηφίζεις? Δεν θα αποκαλύψω στον ακροατή, δεν νομίζω τον αφορά Όπα! Ψηφίζω εγώ. Όπα! Οπα, Ο οπα, οπα, ακροατισμού, οπα, ο οπα. ακροατισμού ξέρει ότι εγώ ας πούμε Οπα, όπα, οπα. όπα, όπα, Λοιπόν, όπα, πάμε λίγο σε Βενεζουέλα στο πάμε. λαό σου. Κουλάλι δεν ρίχνεις ένα. Βενεζουέλα, ναι, Ναι. πώς το λένε, Σε με επαναφέρει, επαναφέρει στην εντάξει. τάξη. Ναι, σε Λοιπόν, επαναφέρω, το κάνω. Βενεζουέλα, γίνεται κάτι φοβερό στη Βενεζουέλα. Ως τώρα, όταν κατεβαίναμε οι τσαβίστας, κατεβαίναμε όλοι μαζί, δηλαδή εκτός από το κόμμα του Θεός χωρέσει τον αρχηγού μας και αγαπημένου μας Ούγου, κατεβαίνανε μαζί μας και διάφορα αριστερά άλλα σχήματα, πια ας πούμε, και το συνδυάζαμε το πράγμα και έτσι παίρναμε τις εκλογές. Τώρα, 6 Δεκέμβρη, έχουμε εκλογές και έχουν αρχίσει και διασπώνται και δεν στηρίζουν, διότι από ό,τι φαίνεται έχει κάνει μερικές ανοησιούλες γερές ο Μαδούρος και δεν είναι πια Στάλιν ο Μαδούρος. Είναι σκέτος Μαδούρος. Έφυγε το Σταλινό από τη μέση, φεύγουν και οι κομμουνιστές. Έχουμε λοιπόν εκεί ένα ζήτημα. Και αυτό γιατί, γιατί έχει περάσει κάποια μέτρα, από ό,τι κατάλαβα, γιατί γελάς εσύ. Συνέχισε. Και εμένα καλέ να γελάσω. Συνέχισε, πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, γιατί αυτά τα σχήματα έχουν αποχωρήσει, γιατί, γιατί θέλουν, είπε πάρα πολύ ο αγαπημένος μου ο Ραφαέλ Ουζκατέγουη, το έχουμε μεταφράσει και μια μεγάλη του συνέντευξη πέρυσι στο Press Project. Ο Ραφαέλ ήταν και στα βουνά. Είναι αντάρτης άνθρωπος, οπότε έχουμε τις αδυναμίες μας εμείς ως άνθρωποι και ως ραδιοφωνατζίδες. Λοιπόν, και είπε ότι γιατί το κοινοβούλιο, λέει, πρόσεξε, αυτό θα σας αρέσει, πρέπει να είναι όργανο της επανάστασης. Τώρα πώς γίνεται αυτό, εγώ δεν ξέρω. Τον αγαπώ, τον ήτανε, τώρα στα γεράματα το έχασε. Κοινοβούλιο, όργανο της επανάστασης. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αυτό λέει, πρέπει να είναι, λέει, ένα εργαλείο επανάσταση στο κοινοβούλιο και ο Μαδούρος τώρα το έχει χάσει αυτό και δεν είναι ένα όργανο της επανάστασης. Αλλά τι είναι, όργανο του εχθρού, οπότε έχουμε αμερικανικού αρχίσει να έχουμε παράγοντα. Διασπάσει. Όχι. Αλλά. Του Μαδούρου που δεν είναι πια ο ο αγαπημένος που μια φορά. Δηλαδή έχουμε διάσπαση εντός του κοινού. Δεν τον εγώ, τον Ούγο μου. Τον και Ούγο μου. Και είναι, την ίδια ώρα. Σου έχω πει, είμαι πιστή στους άντρες που είναι μακριά και είναι πεθαμένοι. Σε αυτούς τους άντρες. Νομίζω ότι είναι η ατάκα που θα χαρακτηρίσει τους την, την καρδιά μου τη σημερινή εκπομπή. Έτσι, έχει λεχθεί ήδη στα πρώτα 8 λεπτά της εκπομπής. Ψέματα να πω. Η ατάκα τίτλος, εννοείς εκπομπούλες μας εδώ. Που είναι. Να πούμε... για τον Ούγο μου. Ναι, εγώ ναι, για τον Ούγο, για τον Ούγο και γενικά για, την, για το πόσο πιστοί είσαι άντρες. Έτσι. Να πούμε εδώ, επειδή το συζητούσαμε και εχθές, ότι εν ώψη και των εκλογών που έχουμε, όπως είπες, του Δεκέμβρη, του Αγίου Νικολάου, μεγάλη χάρη του που θα λέγεις και εσύ, έχουν αρχίσει ήδη εκείνα τα περίφημα αρθράκια για το πώς ουσιαστικά η Βενεζουέλα δεν διαχειρίζεται σωστά τον ορυκτό της πλούτο, για το πώς ουσιαστικά το πετρέλαιο θα γίνει η οικονομική και η κοινωνική της μια φορά. Και αν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση, ίσως με ένα πιο φιλοαμερικανικό πρόσημο, θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα. Έκανε και μια μαλακία, όμως, τους άνοιξε την πόρτα. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει, εντάξει, αλλά όλες όλες μου τη δίνει. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω πάει και ανοίγει μία πόρτα, είναι νομοθέσεις. Ήταν πάντα ανοιχτή, έτσι, υπό την έννοια ότι είναι αυτό που είχε πει, ρε παιδί μου. Επί Ούγου μου δεν ήταν τίποτα ανοιχτό. Δεν θα το έλεγα έτσι και αυτό επιβεβαιώνεται για τον τρόπο που έγινε το πραξικόπημα το 2. Η απόπειρα πραξικοπήματος βασικά, το 2002. Ναι, αλλά τι πήρανε, πήρανε τα τρία μας, το δύο τους. Ναι, γιατί είχε την κοινωνική βάση που μπορούσε να σου εξασφαλίσει τη στήριξη όπως και α, έγινε. Α, μπράβο, γιατί την είχε την κοινωνική βάση. Ναι, γιατί προφανώς γιατί έβγαλες, την έβγαλες ένα να κομμάτι, τα ακούτε εσείς αυτά. Ένα κομμάτι του λαού το έβγαλες από την απίστευτη φτώχεια που είχε, έτσι του έδωσες μια προοπτική. Το ζήτημα εδώ με... Όχι μόνο αυτό, γιατί ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, παντού. Ναι. Δεν είναι ελληνικό αυτό το σύνθημα. Ναι. Ο λαός αυτός δεν είναι μόνο ότι βγήκε από τη φτώχεια και ανάσανε. Όταν λέμε ανάσανε, ανάσανε γερά, έτσι, δεν ήταν αστεία. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό δεν διαφωνεί κανένα. Λοιπόν, τα λεφτά από το πετρέλαιο πηγαίνανε στο λαό. Αυτό είναι στανταρά. Αλλά από εκεί και ύστερα οργάνωσε και άλλες δομές. Οργάνωσε με το πρότυπο της Κούβας την κοινωνία της Βενεζουέλας. Αυτός ο λαός που βγήκε στον δρόμο βγήκε ανάσανε, αλλά γιατί ήταν οργανωμένος και μπορούσε να εκφραστεί. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο που άφησε πίσω ο Τσάβες. Και όταν πάω στη Βενεζουέλα θα το κάνεις. Θα πας σε... Τώρα το θέμα είναι τώρα ότι τους έχει πιάσει όλοι οι Αμερικάνοι. Κάτσε, εδώ πέρα ρίχνεις βόμβα στον ακροατή και δεν εξηγείς. Θα πας σε Βενεζουέλα. Με θα δούμε. Το σκέφτομαι. Όπα, όπα. Δεν πειράζει αφέτος. Λέω όπα, όπα. Όλο το όπα, όπα με έχει σήμερα κουλέψει. Στα όπα, όπα. Λοιπόν. Είχα και μια αλήθεια αυτή. Έτσι, ναι, ψυχίωση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να πάω και πρέπει να πάω για να μιλήσω με την αριστερά και με τους μαδουρικούς και να μιλήσω και με τους τσαβίστας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της αριστεράς αυτή τη στιγμή. Εκεί. Εκεί η αντίδραση. Και το κάνει μεν, γιατί μπορεί να φέρει επενδύσεις από τόπους σαν την Κίνα, ας πούμε. Που έχουν ήδη πατήσει πόδι στη Βενεζουέλα, ας πούμε. Έτσι. Έχουν πατήσει γερά πόδι οι Κινέζοι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Μα κάπως πρέπει να επιβιώσεις όταν έχεις απέναντι σε αυτές τις κυρώσεις. Και οι αλήτες, για να μην μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος, ο δικός μας που έχει πετρέλαια, έτσι, ο αντιμπεριαλιστικός άξονας, να το πω, έχουν πάει τώρα και στην Αλάσκα να την καταστρέψουν και εκείνη. Θα σκοτώσουν τις πολικές αρκούδες που ταυτίζομαι. Και ξέρεις γιατί ταυτίζομαι. Γιατί ταυτίζεσαι, γλυκιά μου? Είναι χοντρές, άσπρες και δεν κρυώνουν. Καλά, μ' αρέσει ο αυτός σαρκασμός. Δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω. Τον ίδιο αυτός σαρκασμό νομίζω να καταστρέψει. Έχει και ο, μάλλον όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Biden, ο οποίος ουσιαστικά μας λέει ότι θα ακολουθήσει ένα τελείως διαφορετικό μείγμα στην εξωτερική πολιτική της, των ΗΠΑ. Γελάμε, ναι. Είναι μια αλήθεια. Ναι. Και γελάμε ναι. Γιατί... μείγμα άλλο θα ακολουθήσει, θα ξαναδείς τα στρατά. Ναι, ναι, εντάξει. Τα στρατά εντάξει, θα τα δεις παντού. Σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη τα στρατά δεν έφυγαν ποτέ. Έτσι. Αυτά που ήταν να φύγουν θα γυρίσουν. Ναι, ναι, αυτό. Νομίζω σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και επειδή η Βρετανία. Άσε με να το πω τι έχω στην κατοχή μου, καλή μου γυναίκα. Συγγνώμη, αγάπη. Λοιπόν. Όχι και καλή. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ή να το αφήσουμε για την επόμενη φορά ποια ονοματάκια στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν. Θέσεις κλειδιά της κυβέρνησης. Να πούμε ότι έχουμε ονοματάκια τα οποία έχουν πολύ καλές σχέσεις με αυτό που λέγεται Ισραηλινό λόμπι στις πολιτείες. Έχουμε ονοματάκια που έχουν πολύ καλές σχέσεις με βιομηχανίες όπλων όπως η Lockheed Martin. Έχουμε ονοματάκια που έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με εταιρείες όπως η Lyft, η οποία μαζί με την Uber και τα λοιπά πέρασαν πρόσφατα ένα νόμο στο Κολοράντο, ο νόμος 22, νομίζω Λαμπρινή, ξέρεις πολύ καλά σε τι αναφέρομαι, όπου ουσιαστικά δεν αφήνουν κανένα περιθώριο... Μα Κροατή να το εξηγήσει. Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στους εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρείες να θεωρηθούν ως εργαζόμενοι. Θεωρούνται, συνεχίζουν και θεωρούνται αυταπασχολούμενοι. Πρόκειται για ένα δημοψήφισμα που έγινε την εβδομάδα. Δυστυχώς οι εταιρείες κέρδισαν. Και λέμε δυστυχώς, γιατί ήταν από την αρχή ένας τελείως άνισος αγώνας, όταν αναγκάστηκαν να δαπανίσουν στην καμπάνια τους 22 εκατομμύρια και στην απέναντι πλευρά είχαν ποσά που έφταναν το εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να περάσει το δικό τους. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η νέα σύνθεση της κυβέρνησης της προεδρίας του Biden. Και νομίζω ότι που συζητούσαμε Λαμπρινή και όλες τις προηγούμενες μέρες δεν προμηνεί τίποτα καλό ούτε στο μέτωπο του Ιράν που ξαφνικά κόπτονται για άλλη μια φορά βέβαια πάντα στα πλαίσια της πολιτικής Ομπάμα για το Ιράν και υπάρχει και αρκετό παρασκήνιο και ρεπορτάζ για το Ιράν, θα τα πούμε στη συνέχεια και δεν νομίζω και την άλλη ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και για το μεγάλο ζήτημα που λέγεται κλιματική αλλαγή και Παλαιστινιακό. Να πούμε ότι στο Παλαιστινιακό είχαμε νέες εξελίξεις τη βδομάδα που μας πέρασε. Είχαμε την επίσκεψη του Πομπέο. Το καθήκη. Το πολιτικό σχόλιο της εβδομάδας για άλλη μια φορά από τη Λαμπρινή Θωμά. Το καθήκη λοιπόν και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω. Όχι μόνο δεσμεύτηκε ότι θα σαμποτάρει ουσιαστικά το BDS, το κίνημα των προϊόντων που προέρχονται από τις περιοχές των επίκων. Ένα κίνημα μίσους είπε. Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά ένα είχαμε κίνημα μίσους. Πλέον... Τι αγάπη είχε αυτός ο άνθρωπος στην καρδιά του. Είχαμε πλέον και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι απλά επισκέφθηκε τα επίπεδα του Γκολάν, αλλά τα χαρακτήρισε και Ισραηλινή επικράτεια, Ισραηλινό έδαφος. Πράγμα το οποίο φυσικά σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, να καταλάβεις τι καθήκη ναι, είναι. Θέλω λίγο, πριν προχωρήσει στη δική σου ανάλυση, να δούμε λίγο κάτι. Δηλαδή, είναι το ερώτημα που σου έθεσα και χθες και νομίζω έχει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό. Έχει ενδιαφέρον να το μοιραστούμε και με τον ακροατή. Θεωρείς ότι αυτή η κίνηση που μπαίνω τώρα και κατ' επέκταση ουσιαστικά της της πολιτικής του Τραμπ, έτσι, της κυβέρνησης, της προεδρίας που πέφτει. Ναρκοθετεί ένα, πώς να το δρόμο για τον Biden στην συνέχεια, σε περίπτωση που ο Biden είχε αποφασίσει να ακολουθήσει κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό δρόμο σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, ή από την άλλη... Δεν νομίζω ότι... Και εγώ δεν νομίζω, ή από την άλλη δείχνει το... Mm-hmm. Πώς να το πω, στρώνει το χαλί για μια ηλυμένη απόφαση από αυτό που λέμε βαθύ κράτος των ΗΠΑ, η οποία αφήνει και παρακαταθεί και ενδεχομένως και για το 4. Τι βλέπεις? Τα πράγματα που αφήνει ο Τραμπ στον Biden χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που βολεύουν τον Biden και σε αυτά που δεν βολεύουν τον Biden. Mm-hmm. Δηλαδή. Έτσι. Αυτά που βολεύουν τον Biden, στο Παλαιστινιακό τον βολεύουν όλα. Ένα κάνει προς τα πίσω θα θεωρηθεί και προοδευτικός μετά από ό,τι έχει γίνει από αυτή τη σαβουροκυβέρνηση. Ναι. Του Τραμπ. Ναι. Όπου έχουν πάει μέσα και τα έχουν δώσει όλα. Γιατί μέσα στην πολιτική του να σηκωθεί να φύγει, έτσι από διάφορα μέρη, έδινε αβέρτα στον Νετανιάχου. Στο μεγαλύτερο κάθαρμα που έχει βγάλει η Μέση Ανατολή. Μετά το Σαρόν. Πες, εκεί ψηφίζουμε, άμα θες. Αλλά ναι. Δηλαδή, τον έχει βολέψει πάρα πολύ εκεί τον Biden αυτό που βρίσκει, γιατί μπορεί. Με το Ιράν επίσης. Και είναι εκεί, πολύ πιθανό εκεί να επιστρέψει στην Ιπωνία. Ναι. Γιατί απέναντι. Όταν λέμε και σε ό,τι αφορά το Ιράν και σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, κοινός παρανομαστής και στις δύο είναι το Ισραήλ. Εντάξει, δηλαδή. Το πώς θα αποφασίσει να κινηθεί κατά μία η αμερικανική η εξωτερική πολιτική, η αμερικανική διπλωματία, πρέπει προφανώς να λάβει υπόψη και στις δύο περιπτώσεις το μεγάλο παράγοντα που λέγεται Ισραήλ. Βλέπουμε ότι είναι κομματάκι δύσκολο. Ο Biden ανήκει στο Ισραηλινό λόμπι. Ο Biden ανήκει στο Ισραηλινό. Ο Biden είναι φίλος πολύ από το Ισραηλινό λόμπι. Θεωρώ επομένως. Επίσης από εκεί είναι και οι δεσμοί του, να το πούμε και αυτό, γιατί ακούγεται αυτό, συγγνώμη Δημήτρη μου, ότι έχει αγάπη μεγάλη με τους Έλληνες. Είναι το Έλληνο-Ισραηλινό λόμπι με το οποίο έχει μεγάλες αγάπες. Ένα κομμάτι πολύ σοβαρό και πολύ ισχυρό του λεγόμενου ελληνικού λόμπι, το οποίο όμως έχει προσδεθεί απολύτως στο άρμα του Ισραήλ. Συνεχίζουμε. Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά εκείνη την εξίσωση που λέει ότι εάν κάνει ένα βήμα μπρος σε σχέση με το Ιράν, πράγμα το οποίο μας έχει δείξει όλη η προηγούμενη περίοδος της διακυβέρνησης του Τραμπ, ότι ήταν κάτι ουσιαστικά που δεν ήθελε το επίσημο κράτος του Ισραήλ, θα πρέπει να κάνει ένα βήμα από τις διακηρύξεις του για τη λύση του Παλαιστινιακού πίσω στην Παλαιστίνη. Ουσιαστικά λοιπόν εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι για άλλη μια φορά πάμε με τους Παλαιστίνιους αλυσοδεμένους, ξεκάθαρα, σε μια προοπτική όπου ουσιαστικά αυτό το σύγχρονο apartheid θα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο διεθνούς νομιμότητας και κανείς δεν θα κάνει κάτι για αυτό. Και από την άλλη θα έχουμε μια επίφαση, ας πούμε, προοδευτισμού, μια ψεύτικη, ας πούμε, προσέγγιση απέναντι στο Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ίδια που θα βλέπουμε να συνεχίζονται οι έμεσες κυρώσεις απέναντι στο Ιράν στους υπόλοιπους τομείς, και αυτό είναι κάτι το οποίο θίγεται και από την πλευρά του Ιράν. Εδώ ακριβώς νομίζω ότι αν γυρίσουν στην πυρηνική συμφωνία, αρχίσει από ό,τι βλέπω στο Ίχνα, δεν παίζει κανέναν, το θεωρεί υποτίθεται το ίδιο όλους κτλ. Αλλά έχει αρχίσει τον Biden λίγο να τον βλέπει σαν καλύτερα από τη μαλακία που είχαμε πριν, αλλά όχι ακριβώς καλύτερα. Κάπως έτσι είναι γραμμένο το πράγμα. Λοιπόν, με δικά μου λόγια. Λοιπόν, αλλά το βασικότερο είναι ότι αν γυρίσει συμφωνία, ένα μεγάλο αριθμό των κυρώσεων θα έρθουν υποχρεωτικά, γιατί ήταν μονομερή όλα αυτά ουσιαστικά. Και αν έρθουν αυτά, και ήταν σε σχέση φυσικά, όπως είπες, με την πολιτική του για το Ισραήλ. Να θυμίσω ξανά, το Ισραήλ έχει 200 πυρηνικά στραμμένα στο Ιράν και μας πειράζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μας. Λοιπόν, έχουμε στο Ιράν, εάν επιστρέψουν οι Αμερικανοί συμφωνία, την άρση ενός μεγάλου ποσοστού των κυρώσεων, λογικά, το οποίο θα ανακουφίσει στο λαό του Ιράν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει 500 και νεκρούς τη μέρα, έτσι, από τον κορονοϊό. Και μία μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό πέφτει πάνω στους Αμερικάνους, τα έχουμε ξαναπεί. Ωστόσο, η πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών θα δεχθεί πολύ μεγάλη ενίσχυση με τον Biden. Την έχει στο πλευρό του όλοι. Ναι, όπως είπα, και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν γλιτώσει το Ιράν, μέσα στην κυβέρνηση, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ωραία, ήρει από όλους. Άμα ψάξεις να δεις από πού τα παίρνει, επειδή τα έχω παίρνει ψάξει κοντρά και αυτό του στο πολύ λέω, αλλά μεγάλα. εντάξει, Και αφήνουμε εκτός κάτι αυτού, για την επόμενη το περίοδο. ξέρω. Ναι. Το να ψάξεις το λέω, εσένα σε ξέρω που είσαι μελετηρό παιδί και έξυπνο. Του σκόρτα. Καλά, θα κοκκινήσω. Αλλιώς δεν θα κάναμε εκπομπή μαζί. Και φοράω και μπλε πουκάμισο τώρα, δεν είναι αντίθεση. Εντάξει, σε παρακαλώ, σαν στρουμφάκι θα είμαι. Τα, είδες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα ξαναπλωθούν παντού και θα ξεκινήσουν και με συμμάχους αυτή τη στιγμή τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανούς. Ανακοίνωσε προχτές, το έχουμε στις ειδήσεις του Press, ο Μπόρις, ότι αυξάνουν τα λεφτά που θα διαθέσουν σε εξοπλισμούς. Το λέμε άμυνα επισήμως. Και θα τα αυξήσουν τρελά, έτσι. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ναι, βέβαια. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες όπλων στον κόσμο, για να έχουμε και μια εικόνα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά η Βρετανία. Όταν του είπανε τι ετοιμάζει, απάντησε πρέπει Γαλλία, να σώσουμε τις δουλειές, ο Μπόρις. Βέβαια. Ναι, και μετά είναι η Ρωσία. Όχι, πλέον είναι η Κίνα, νομίζω, τρίτη. Και τέταρτη. Ρωσία, Κίνα και μετά η Γαλλία. Όχι, νομίζω. Οι Γάλλοι νομίζω. Να γουγλίσουμε, δεν είμαι σίγουρη. Έχω την εντύπωση ότι οι Γάλλοι είναι η πρώτη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Μήπως Ένωση. Μήπως πρέπει να γουγλίσουμε. Σε ό,τι αφορά την οπλική βιομηχανία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, αλλά αυτό βγάζει έξω την Κίνα, καταλαβαίνω. Ναι, Ρωσία, okay, καταλαβαίνω. Όταν το βάζει έξω. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, νομίζω, σου λέω, δεν είμαι, μπορούμε να γουγλίσουμε. Ας γουγλίσει ένας ακροατής. Ναι, έχουμε τους χιλιάδες ακροατές μην μας. Μην μόνο οι πέρα από τους χιλιάδες ναι, 80 τεχνικά, ακροατές τουλάχιστον. Βέβαια. Έχεις. Και τη μαμά και είναι, δύο είναι δική μου. Πάντα, έτσι. Η μαμά σήμερα γιορτάζει η κόρη της και να πω ότι... ένα χρόνια πολλά από εδώ, γιατί γιορτάζει η αδερφή μου σήμερα. Χρόνια πολλά. Είναι της Παναγίας. Χρόνια πολλά. Ναι. Μυστήρι μου, ο Μάριος γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Μαρία. Σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Προχωράμε σε αυτά τα βαρετά, αλλά πάρα πολύ σημαντικά της διεθνούς επικαιρότητας. Έχουμε στην ανάλυση... Βαρετά αυτή... να τα πεις εσύ. Αυτό ακριβώς. Αλλά έχουμε στην ανάλυση, λέω, μη βιάζεσαι, έναν άνθρωπο ο οποίος με εύληπτο και διαδραστικό τρόπο τα παρουσιάζει στην ελληνική πραγματικότητα. Σας ακούμε. Πάλι για τον εαυτό σου μιλάς. Όχι. Πάλι για τον εαυτό σου μιλάς. Σας έπλεξα το εγώ μου για να τα αποδώσω για το έξυπνος και διαβαστερός. Προχωράμε. Λέει ο Μακαντάνης ότι δεν είπαμε καλημέρα. Πες ότι είπε ψέματα. Δεν ξέρω, ο Σπύρος μπορεί να μην με άκουγε. Γούγλησες, Μακαντάνη. Μπορεί να μην με άκουγε, μπορεί είπαμε να μην άκουγε μόνο καλημέρα, αλλά δεν γούγλησε. Παραπονία και τι βουγιουκλάκι έχει γίνει εδώ μέσα. Α, έτσι. Αλλά δεν μας είπε τα αποτελέσματα του γουγλαρίσματος. Λοιπόν. Έλα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν βλέπεις να αυξάνονται όλες αυτές οι αμυντικές δαπάνες, το αμυντικές εντός εκτός εισαγωγικών αποφασίστε μόνοι σας, και όταν βλέπετε ένας άνθρωπος στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος και ως αντιπρόεδρος του Ομπάμα και σήμερα παραμένει αγαπητός της πολεμικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι καλά τα πράγματα. Διότι ο Τραμπ μέσα στη μαλακία που τον έδερνε, προσπάθησε, λάθος τρόπο φυσικά, αλλά εφερόμενος μάλλον ως επιχειρηματίας, μέσω των κυρώσεων να επιτύχει πράγματα, αυτό το, όπως το λένε, extreme pressure, το λέγανε, μακρύ. Λοιπόν, να καταφέρει κάποια πράγματα, δεν δούλεψε το σύστημα. Δεν μπορεί να δουλέψει το σύστημα σε χώρες οι οποίες έχουν μάθει να ζουν σε αυτό το καθεστώς δεκαετίες και έχουν σε ένα βαθμό καταφέρει να οργανωθούν κοινωνικά και οικονομικά και οι οποίες έχουν και πετρέλαιο που είναι ένα ζήτημα εκεί. Πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικό αέριο. Έχουν, ας πούμε, όπως το Ιράν, τα στενά του Ορμούς, που. Έτσι, έχουμε. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Από την άλλη, το έκανε με τον πιο λάθος τρόπο. Όμως προσπάθησε, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε, πρόσεξε τώρα, αυτό το δίμηνο το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, είναι πολύ επικίνδυνο. Προσπάθησε να πάρει και είπε ότι θα πάρει όλο το στρατό από το Ιράκ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Biden σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν έχουμε κάποια σαφή δήλωση εδώ. Έτσι, ναι, δεν έχουμε καμία σαφή τοποθέτηση. Ακριβώς. Αυτό, αν τους αποσύρει όλους, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και δεύτερο, προσπάθησε ήδη να δει αν έχει τη δυνατότητα στο Ιράν άμεσα να χτυπήσει ένοπλα μέσα στη χώρα. Άλλαξε διοίκηση στον Πεντάγωνο, τον μαζέψαν. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά και η δεύτερη. Του είπαν, λες, έτσι. Αυτά όλα είναι Ισραηλινές πιέσεις. Ισραηλινές πιέσεις έχουν αντίκτυπο στο εσωτερικό και εδώ ξαναγυρνάω στον Πομπέο, τον Διαπομπέο που λέει και ο Αναστάσης. Εύστοχο, ένα εξαιρετικό σχόλιο. Ο Ωραίο, ωραίο. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό πολύ σχόλιο. Πολύ ωραίο. Μεγαλύτερη εξαγωγή. ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Νότια Κορέα, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Ιταλία. Εξαγωγή, όχι παραγωγή. Είναι άλλο. Ναι, εντάξει, δεκτό. Τους διάβασα εδώ. Δημήτρη Ψαρέλη, ευχαριστούμε. Η επίσκεψη Πομπέο στα κατεχόμενα. Από το ότι είναι αδιανόητο αυτό που έκανε διπλωματικά, έτσι είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Είναι αδιανόητο. Έτσι, εκεί, αυτό που λέει είναι το διεθνές δίκαιο, εμείς το έχουμε γραμμένο στα παλαιότερα των παπουτσιών μας. Και δεν είναι ότι δεν το ξέραμε, είναι ότι δεν το κάνεις έτσι όταν είσαι ο επικεφαλής, έτσι, της διπλωματίας μιας χώρας. Διπλωματία λέγεται. Ενδεχομένως, Λαμπρινή, εδώ βάζω ένα αστερίσκο και το συνεχίζει. Απλά ενδεχομένως, εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι ακριβώς η ομότητα, ας πούμε, με την οποία κινήθηκε ο επικεφαλής, όπως λες πολύ σωστά, της Αμερικανικής Διπλωματίας, ήταν το επιδιωκόμενο εδώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτή ναι, η χοντροκομμένη αλλά όχι προς το κίνηση. Εξωτερικό. Όχι. Νομίζω ότι. Αυτό να εξηγήσουμε. Ναι, θέλω. Ήθελε να. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι μήπως θα έπρεπε να βλέπουμε αυτή την κίνηση με ορίζοντα το 2024. Αυτό εννοούσα. Αυτή την πάσα ήθελα να σου δώσω. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, και εγώ και εσύ προς τα που το πηγαίνουμε, ότι έχω την εντύπωση εκείνο το οποίο είδαμε την τελευταία φορά, δηλαδή με την επίσκεψη του Δία Πομπέο στα κατεχόμενα, είναι ότι αν έχετε προς το Ισραήλ. Αν λογίζετε πολύ σοβαρά για τα συμφέροντά σας στην περιοχή, αυτοί είμαστε εμείς. Είναι αυτή η φράξη, αυτή η πλευρά της εξουσίας. Όχι μόνο αυτό, ετοιμάζει και την προσωπική του καριέρα. Στα η περιοδία αυτή δούμε. Των 10 ναι. ημερών που κάνει, μπράβο. Αυτό είναι, ετοιμάζει και την προσωπική του πορεία. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται περί ενός ανθρώπου, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής της CIA. Δηλαδή τέτοιο κάθαρμα, κατάλαβες, μεγής του Ελληνικούς. Λοιπόν, πυρηνικών διαστάσεων. 200 πυρηνικές κεφαλές και αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε υπουργός εξωτερικών μετά την αποπομπή του πρώτου και πιο δεκτού από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, του Τραμπ, για να κάνει όλες τις βρώμικες δουλειές των ψεκασμένων χριστιανών. Είναι ο βασικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Τραμπ και ένας από τους βασικούς εντός των Ηνωμένων Πολιτειών των ψεκασμένων χριστιανών. Δηλαδή αυτών που πιστεύουν ότι το Ισραήλ όταν, θα φέρει τη Δευτέρα παρουσία. Οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι λίγοι. Τα έχουμε ξαναπεί στην Αμερική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλοντας να κατέβει προς. Να είδες που στα είπα σωστά. Μεγαλύτερη παραγωγή. Δημήτρης Ψαρέλης. Είπα Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία και έχει ανέβει. Αυτό το νούμερο δεν είναι φετινό. Στο λέω Δημήτρη. Λοιπόν, Ιταλία, Τσεχία, Ολλανδία, Τουρκία. Τουρκία, Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, είναι το Αποστόλου Φωτιάδη στην Εφημερίδα των Συντακτών, νομίζω στο χθεσινό της Φίλου, σχετικά με την πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί ξεφεύγει κατά πολύ και από το επίσημο αφήγημα εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα άρθρο το οποίο εγώ εκείνο που καταλαβαίνω διαβάζοντάς το, αλλά και από τις επόμενες αναλύσεις και τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι αυτό που είδαμε στο Αζερμπαϊτζάν ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή πρόβα τζενεράλε. Δεν είδαμε από την άλλη φυσικά... Ακριβώς, ειδικά για τα drones. Ναι, ναι. Δεν είδαμε να μπορεί να δώσει, ας πούμε, και σε διπλωματικό επίπεδο μια επίσημη νίκη στην τουρκική πλευρά. Από την άλλη όμως θα πρέπει να μας ανησυχήσει και στην Ελλάδα, αλλά και γενικά, ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προβάλλει και σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο την στρατιωτική της ισχύ διαμέσου της παραγωγής σύγχρονων οπλικών συστημάτων κτλ. Κτλ. Είναι ένας παράγοντας τον οποίο θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς παίζει στο στρατιωτικό πλαίσιο της γείτονος χώρας, πέρα από τις κλασικές, ας πούμε, ζητήσεις, από τις κλασικές αναλύσεις για την μεταξύ μας διαμάχη. Νομίζω ότι τον Ακόρνο Καραμπάχ και εκεί εντάσσεται και οι άλλων να μπουν στο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία. Είχαμε τις χθεσινές δηλώσεις από την πλευρά των Γάλλων, ότι ουσιαστικά μας είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ. Και όχι μόνο. Ναι, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάμε το τελευταίο διάστημα και κυρίως σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά και σε συμβολικό, είχαμε μια έντονη, ας πούμε, όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ της, του Παρισιού και της, και της Άγκυρας. Επίσης, νομίζω, θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Λαμπρινή, να βάλουμε μία ανωτελεία για να έχουμε χρόνο μετά να συνεχίσουμε κανονικά και να πάμε σποτάκι. Άντε, Νίκο Χατζη Νικολά, να βάλουμε μία ανωτελεία. Δεν θες να βάλω, θες να βάλουμε και κάτι. Μπορείς να βάλεις ανωτελεία στον προφορικό λόγο. Μπορώ να βάλω. Πες μου, στον προφορικό λόγο τι σημαίνει αυτό. Μπορώ να κάνουμε μια σύντομη παύση. Βάλε να δω. Δηλαδή, τι θες να σου πω, κυρία μου, σταμάτα ρε. Θέλω να βάλω το μυαλό ξηματιά στην ιστορία, το νέο βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου, τις εκδόσεις Τόπος. Αυτό θες να κάνω. Ωραία, το κάνω. Σταμάτα ρε. Θέλω να βάλω μια λοξή ματιά στην ιστορία. Το νέο βιβλίο του Διονύση Ελευθεράτου. Πριν πάμε στα σποντάκια, να πούμε ότι για άλλη μια φορά έχουμε δωράκι σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε. Όπα, όπα, όπα. Έτσι δεν θέλω. Λοιπόν, κυμπάρι άντρα. Έχουμε. Έτσι. Εντάξει, κυμπάρι όμως με επί άλλου, γιατί οι εκδόσεις Τόπος προσφέρουν. Ένα κόλλημα το λέμε στο χωριό. Δύο αντίτυπα σήμερα. Δύο εξαιρετικά αντίτυπα. Το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, όπως είπα, η δημοσιογραφία ως τέχνη, ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Δελαστίκ. Μία επιλογή κειμένων, νομίζω ότι θα αρέσει. Αυτό το βιβλίο θα αρέσει πολύ. Εντάξει, οι πρώτοι δύο λοιπόν που θα μας στείλουν στο inbox της σελίδας μας «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα κερδίσουν και το νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος «Η δημοσιογραφία ως τέχνη, αφιέρωμα στον Γιώργο Δελαστίκ». Λοιπόν, κλείνουμε μικροφωνάκια εγώ και η Λαμπρινή και ετοιμάζουμε να παίξουν τα σποτάκια μας. Τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος τον ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος, μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Το βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μου και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας νονίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Λοιπόν, επανήλθαμε με το κλασικό τρέξιμο της καρέκλας μου, γιατί καρέκλα είναι, Λαμπρινή Θωμά, είναι καρέκλα, δεν είναι η πόρτα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιος μπαίνω βγαίνουν εκεί μέσα. Δεν πρόκειται, γιατί είναι το σήμα κατά τεθένη μου, δεν πρόκειται να τη λαδώσω ποτέ. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν λαδωνόμαστε, κύριε. Δεν λαδωνόμαστε. Δεν λαδωνόμαστε. Βλέπω. Μην προσπαθήσει κανείς. Έχει ανοίξει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα εδώ στο chat, στο YouTube από ό,τι βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας ανέχεστε πρωί Σαββάτου και μπαίνετε μάλιστα και στη διαδικασία να στείλετε. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, ευχαριστούμε για τα σχόλια και τα σχολιανά που μας έρνετε. Κανένα πρόβλημα με αυτά. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ό,τι γουστάρετε και σε ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο διαπομπέο. Ωραία, μίλαμε για τη σεξουαλική σου ζωή. Τη σεξουαλική μου ζωή είναι πολυπίκυλη. Είπες ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Είναι λοιπόν πολυπίκυλη. είναι πολυπίκυλη. Όχι, ας μιλήσω καλύτερα, δεν έχεις ρέντα. Δεν έχεις ρέντα. Λοιπόν, δεν έχω ρέντα, όχι. Ναι, γιατί είχα προετοιμαστεί, ας πούμε, τώρα να μιλήσουμε για τη Σαουδική Αραβία και ξαφνικά οι άλλοι μου πετάει. Πες μου και την ερωτήσω. Όχι, εντάξει. Συγγνώμη, όταν λες ότι γουστάρετε, πρόσεξε. Ναι, ναι. Ανοίγεις την πόρτα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξεχνώ ποια έχω απέναντί μου. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται πάντως αυτό το πείραμα που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε με τον Πομπέο. Περίμενε να πω τη φράση. Περίμενε. Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει κοινό που γουστάρει αυτό το πείραμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2,5 μήνες. Υπάρχει κοινό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι βιτσιόζοι σαν και μάλλον, ρε παιδί μου, να τη δουν αλλιώς τη φάση. Χαίρομαστε πάρα πολύ που είστε στο ίδιο μήκος κύματος. Λοιπόν, πάμε Πομπέο. Να πούμε ότι Πομπέο έχουμε και G20, έτσι. Σε μια φιλελεύθερη χώρα πια. Ελαμπρινή, είναι φιλελεύθερη. Ποια είναι αυτή η φιλελεύθερη χώρα? Ποια είναι? Εδώ να δεις. New York Times, Financial Times, Wall Street Journal, New Yorker. Όλοι βγήκανε. Επιτέλους η Σαουδική Αραβία έγινε μια φιλελεύθερη χώρα. Επιτέλους. Τώρα θα έλεγα ότι μας κουνιέται, αλλά δεν θα το πω γιατί σέβομαι τον ακροατή μου. Εδώ. Κάτσε να την κάνουμε την ερώτηση. Είναι αυτή η ερώτηση που σου έκανα και χθες. Δηλαδή, τώρα, αυτή είναι όντως φιλελεύθερη. Όχι, μας κουνιέται, μην το κάνεις και θα απαντήσω. Όχι, δεν θέλω. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δεν έχω πιει και δεν θέλω καφέ, είναι μια αλήθεια. Εδώ τώρα, να δούμε κάτι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, αυτή όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήταν φιλελεύθερη, εμείς τους είχαμε συμμάχους. Εμείς η Δύση εννοώ εδώ, εμείς οι Ισπερία. Άρα κλείναμε τα μάτια πριν αυτό, καταλαβαίνω. Και τώρα τι, ερχόμαστε, ας πούμε, ναι, τη 2020 και λέμε μπράβο που δεν πυροβολεί τον κόσμο. Μπράβο που επιτρέπεται πλέον στους να μην χρειάζεται να πάρουν άδεια από τους εργοδότες τους για να φύγουν από τη χώρα ή να αλλάξουν δουλειά. Τους λέμε μπράβο τώρα. Okay. Εντάξει, είναι σαφές το μήνυμα. Τους πετάξαν έξω. Δες τι γίνεται στην Αιθιοπία. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν. Και στην Αιθιοπία. Είδες ότι χόντρινε είναι το πράγμα, ότι κατηγορείται πλέον και ο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ρωτήσω για Αιθιοπία. Στην έχω αναθέσει. Ναι, ναι, μιλάμε. Γίνεται χαμούλης, γίνεται πανικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια είχε σχέσεις εξουσίας με τους Τιγραίους μέχρι το 2012. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέει ότι εμέσως συμμετέχει, ας το πούμε έτσι, στην σύραξη στην Αιθιοπία, που όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μόνο στις αρχές, ας πούμε, της εμπόλεμης αυτής κατάστασης, είχαμε 10.000 πρόσφυγες στο Σουδάν, σε μια περιοχή όπου... Αυτή τη στιγμή είναι 30.000. Ναι, ακριβώς, δηλαδή όταν λέμε... Είναι 30.000. Εβδομάδα σε εβδομάδα αρχίζει και χοντρένει πάρα πολύ το πράγμα και ξαναλέμε, σε μια περιοχή που σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είχαμε 600.000 να εξαρτώνται άμεσα από την επιστημιστική βοήθεια ήδη πριν έρθει όλη αυτή η κατάσταση. Εδώ μπαίνει η Σαουδική Αραβία, να πούμε. Η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει ως όνομα το όνομα του βασιλιά. Έτσι, η Αραβία των Σαούντ. Τους ανήκει. Εκεί. Από εκεί και τελείωσες, κατάλαβες. Η χώρα στην οποία αν σκοτώσεις τη δούλα σου, γιατί περί δουλείας πρόκειται, το πρόστιμο είναι γύρω στα 3.000 δολάρια το αντίστοιχο σε ντόπιο νόμισμα και φεύγεις, γιατί είσαι μια κυρία. Αυτές είναι οι ειδήσεις που έχουμε καλύψει για τη Σαουδική Αραβία, ναι. Τέτοιες δίκες αφεντικών. Η χώρα από την οποία το Μάρτιο, γι' αυτό λέω για την Αιθιοπία, έχουν φύγει 15.000 άνθρωποι. Αιθίωπες, που πηγαίνει και δουλεύει εκεί, όσο μπορεί, έτσι. Κυρίως σαν δούλες, το λένε οικιακές βοηθοί, αλλά πουλίας. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και το Reuters, για να... Έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα. Το λέει το Reuters. Το Reuters στην κατηγορία slavery έχει την κατάσταση των ανθρώπων που δουλεύουν στη Σαουδική Αραβία. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί από το Μάρτιο. Συγγνώμη, αυτό είναι ότι έγινε το κέικ. Έχουν εκδιωχθεί από το Μάρτιο. Τι να κάνω. Προχωράμε. Πρέπει να κάνουμε και ένα κέικ. Πώς θα τη βγάλουμε. Τραγουδάμε και προχωράμε. Έχουν φύγει από το Μάρτιο, έχουν εκδιωχθεί. Πολλοί από αυτούς απλήρωτοι, έτσι. Και όταν μου λες εμένα ότι θα τους αφήνουν να φεύγουν, θα με νοιάζε πάρα πολύ να μάθω πώς θα φεύγουν. Εννοείς ότι θα φεύγουν ορθοί. Ακριβώς. Mm. Ή αν θα φεύγουν πληρωμένοι. Έχουμε τις ίδιες υποψίες. Ή αν θα φεύγουν σε συνθήκες ανθρώπινες. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε για τη Σαουδική Αραβία, παρότι ο νέος μονάρχης θέλει να το παίζει προοδευτικός, γι' αυτό γιορτάζουν όλοι, κατάλαβες, άφησε τις γυναίκες να οδηγούν το 17. Ωπαπα, φοβερό. Εντάξει, ξέρω ότι οι μισοί άντρες ακροατές πιστεύουν ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προοδευτικά. Ψηφίζουν οι γυναίκες στις τοπικές εκλογές. Πρόσεξε, μόνο στις τοπικές εκλογές. Παιδάκι μου, μιλάμε τώρα για μια διεθνή κοινότητα. Δηλαδή, ένας δικαιωματισμός. Ναι, η οποία έκανε τα στραβά μάτια. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, Τζο Μπάιντεν. Ο ίδιος λοιπόν έχει δηλώσει το εξής. Ήτανε το 2014, το έλεγε. Λέω επί λέξη. Η συνεχής αγωνία μου, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, ήταν οι σύμμαχοί μας. Οι Σαουδάραβες τι κάνουν? Έριξαν εκατομμύρια δολάρια, δεκάδες χιλιάδες όπλα σε όποιον πολεμήσει εναντίον του Άσαντ. Είναι αντιμέτωπη μια τεράστια επισηπιστική κρίση, έτσι. Με χιλιάδες ανθρώπους να βρει θανάτου. Mm-hmm. Εκεί είμαστε τώρα. Ξέρεις τι, όλο αυτό και που συμβαίνει. Και επίσης η Σαουδαραπιά. Mm-hmm. Πες, θα πω. Συνέχισε. Πες, η Σαουδαραπιά είναι μια χώρα η οποία στηρίζει τη χειρότερη μορφή Ισλάμ που υπάρχει. Ακριβώς εδώ. Ομάζουμε. Ναι. Το ακραίο πολιτικό Ισλάμ. Συνέχισε. Ναι, δηλαδή είναι αυτό που έγραφε, το θυμάμαι το άρθρο σαν και τώρα, το έγραφε ο Κάμελ Ντάντ πριν από μερικά χρόνια στους New York Times. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι στον αγώνα ενάντια υποτίθεται στην τρομοκρατία, ουσιαστικά τι κάνει η Δύση, διεξάγει όπως έχει πει έναν πόλεμο από τη μία πλευρά και από την άλλη σφίγγει το χέρι στην διεθνή τρομοκρατία. Δηλαδή έχουμε την άρνηση της Δύσης σχετικά με τη Σαουδική Αραβία εντυπωσιακή. Δηλαδή από τη μία χαιρετά τη θεοκρατία ως σύμμαχο. Παιδί μου. Από την άλλη κάνει πως δεν βλέπει την ιδεολογική. Εδώ έχουμε αποδείξεις ότι αυτοί οι αλήτες. Α, μπράβο. Η ΙΣΙΣ, να πούμε, έπαιρνε όπλα και από το Ισραήλ και πληροφορίες από τη Μοσάντ. Τώρα θα τρελαθούμε. Έχουν παίξει βρώμικα παιχνίδια τεράστια. Λέει το εξής. Οι νεότερες γενιές ριζοσπαστών στον αραβικό κόσμο δεν γεννήθηκαν τζιχαντιστές. Το ΙΣΙΣ έχει μητέρα. Την εισβολή στο Ιράκ. Υπάρχει όμως και ο πατέρας. Είναι η Σαουδική Αραβία και το θρησκευτικό βιομηχανικό της Σύμπτου βρισκόμαστε. Σε αυτό ακριβώς το στάδιο βρισκόμαστε και έχουμε ένα ολόκληρο σύμπλεγμα δυνάμεων, εντάξει, με προφανείς στόχους το άλλο σύμπλεγμα που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, Ιράν, Ρωσία, Κίνα, να χαϊδεύουν όλα αυτά τα χρόνια ένα απίστευτα θεοκρατικό βάρβαρο καθεστώς, το οποίο, της οποίου, τη στήριξη που έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή όλα αυτά από το 10 και μετά, από το 11 και μετά, στα πιο ακραία στοιχεία του Ισλάμ, τη βλέπουμε να υπάρχουν δυτικών Μητροπόλων. Αν θέλουν λοιπόν, επειδή είχε ανοίξει και πριν από λίγες εβδομάδες το ζήτημα με την Ισλαμική τρομοκρατία, υποτίθεται μέσα στην Ευρώπη, να δούμε αφενός το μεγάλο ζήτημα που λέγεται Σαουδική Αραβία και Τουρκία, και από την άλλη να δούμε ένα ζήτημα που έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Νοεμβρίου του 2005. Τι είχε πει τότε? Είχε πει το εξής. Τώρα σου ξανάλαγα τι κουνιέται. Ναι, για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν, έλεγαν οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005, θα πρέπει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη δημοκρατία, την εκπαίδευση και την οικονομική και να ενεργοποιηθούμε για την επίλυση συγκρούσεων. Επίσης, κατέληγαν, εδώ είναι το κερασάκι στην τούρτα, πρέπει να στοχεύσουμε στην αντιμετώπιση των και των διακρίσεων εκεί όπου αυτές υπάρχουν. Πες μου, τι σκατά από όλα αυτά έχουν κάνει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θες να απαντήσω? Θέλω να προκαλεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δύση Συλλήβδου. Θα μας κόψει και το YouTube και το SURU. Μα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι. Καταρχήν, εγώ τους Ευρωπαϊστές δεν θα τους καταλάβω ποτέ. Να το πω εξ αρχής, έτσι. Δηλαδή. Και την Ευρώπη των λαών, πολύ ωραίο πράγμα, αλλά την Ευρώπη των λαών τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Και την έχουμε μια χαρά. Δεν μας χρειάζονται τα στρατοκαβλικά τους και οι αμερικανονατοϊκές τους κινήσεις. Έλα τώρα, δεν θα φάνηκε πάρα πολύ καλά ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αποχώρησε ο Τραμπ από τη συμφωνία για το Ιράν. Μονομερός. Όπου κάτι ψελίσανε και πήγαν στη γωνία τους. Και μονίμως αυτό κάνουν. Λένε πέντε λογάκια και μετά πάνε στη γωνία τους και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Και από την άλλη πλευρά, έχεις τον ανταγωνισμό Γαλλίας-Γερμανίας να ξανααναγεννάται. Βεβαίως. Έχεις τις προβλέψεις ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει αν θέλει να γίνει μια υπεριαλιστική δύναμη, γιατί αυτό λένε όταν λένε μια αυτόνομη δύναμη πέρα από το ΝΑΤΟ. Έτσι έχουμε αναλυτές που εκτετάζουν σαν πολύ κοντινό αυτό το ενδεχόμενο, λόγω της πτώσης ακριβώς του Αμερικάνικου, το οποίο έχει αρχίσει και φτύρεται και είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, και έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αυτή τη στιγμή δείχνει στη Γαλλία ποιο είναι το πρόσωπό της. Δεν έχει αφήσει ελευθερία για ελευθερία που να μην την έχει τσακίσει. Ναι, και να πούμε ότι έχουμε δύο το... Δεν έχει αφήσει ελευθερία. Έτσι δεν είναι. Δύο πάρα πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα πλέον είναι ότι ουσιαστικά έχουμε, περνά μια πολύ μεγάλη κρίση και αυτό που λέμε ποιος τελικά κάνει δημοσιογραφία. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεις στο κράτος ότι είσαι δημοσιογράφος. Να παίρνεις άδεια από το κράτος ότι μπορείς να δημοσιογραφείς. Τώρα, το πόσο ελεύθερος θα είσαι για να μπορέσεις να καλύψεις τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση, εδώ βάζουμε πάρα πολλούς αστερίσκους. Να πούμε επίσης το σχέδιο που πέρασε και για δεν έχεις δικαίωμα. Δυνάμεις, έτσι. Ναι. Έχουμε, πώς το λένε αυτό, λεζέμα ζεστέ. Έχουμε αυτό της Ταϊλάνδης σε ευρωπαϊκή μορφή. Δεν έχεις δικαίωμα να κατακρίνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ξανά το γαλλικό. Θέλω να το βιώσω. Δεν το λέω ξανά. Όχι, θέλω να νιώσω το συνέστημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις ξανά. Δεν το κάνω, κούλαλι. Δεν κάνω χατήρια εγώ. Τόσο σκληρή. Θα τα κερδίσεις μόνος σου. Τόσο αδέκαστη. Τόσο άντεγκτη. Είμαι κακιά γυναίκα, είναι γνωστό. Πάμε, προχωράμε. Έχουμε λοιπόν στη Γαλλία το ότι αν αγγίξεις ή κατακρίνεις εκπρόσωπο εκλεγμένο, έτσι, ξαφνικά μπορεί να αντιμετωπίσεις πάρα πολύ σοβαρές κυρώσεις και προβλήματα νομικά. Σε φημώνουν κανονικά, δεν μπορείς να πεις όπως μιλάμε. Γίνεται στη Γαλλία, έτσι. Έχει μεγάλη και συμβολική, αν θέλεις, σημασία. Βέβαια. Αυτό, γιατί η Γαλλία, ρε παιδί μου, σήμερα πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το επίπεδο των πολιτικών ελευθεριών κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που ουσιαστικά διαμορφώνεται συν το χρόνο με αφορμή φυσικά και την πανδημία του κοροναϊού. Είχαμε τις περασμένες μέρες, το κάλυψε στην Ελλάδα η Μαρία Ιδανάξα, το ζητηματάκι με το συνταξιδοτικό που πέρσι είχε βγάλει τους, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να περαστεί, νομίζω μέχρι και προχθές που το κοίταγα δεν είχε περαστεί ακόμα από την Βουλή, σχετικά με τις στη Γαλλία. Ενώ δηλαδή έχουμε το lockdown, ενώ αποφασίζεται ουσιαστικά ο κατασταλτικός μηχανισμός να δρά όπως έδρασε η περήφανη ελληνική αστυνομία στις 17 του Νοέμβρη, έχουμε στο οικονομικό επίπεδο ακραία νεοφιλελεύθερα. Η βάση είναι η παντού. Ναι, δεν αλλάζει νομίζω πουθενά. Βάτσι φιλάνε τα αφεντικά του. Λοιπόν, και σε λίγο. Δεν είδες ο Κουτσούμπα στη γενναία στάθηκε απέναντι στην αστυνομοκρατία. Ο Μίτσος. Έκανε ο Μίτσος. Ο Μίτσος μου. Για πες. Ο Μίτσος. Λοιπόν, βάλε μια διαφήμιση, πρέπει να κλείσω το φούρνο, θα μου καεί το κέι. Χριστέ μου, Παναγία μου. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις μια διαφήμιση. Τώρα θες τις διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα, γιατί θα καεί το κέι. Κλείσε μικρόφωνο και προχωράμε. Κλείσε. Επανερχόμαστε σε λίγο. Κλείνω. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τον Α έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος, μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων. Να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει. Μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου. Μια πολύ αγαπημένη συνάδελφο. Ναι. Θα είναι μαζί μας αργότερα το Λενάκι μου. Άντε, δεν το ήξερα. Για πες, για δώσε πληροφορίες στον ακροατή. Ναι, ναι. Κάτι. Τι θα γιατί πείτε, τι θα καταρχήν πείτε. Να πω ότι η Λένα είναι ένας από τους... Θα πούμε για το παρελθόν, τη φιλία που μας δένει. Θέλεις να πούμε τέτοια, άνθρωπο σαν τη Λένα δεν θα γνωρίζεις. Εγώ γουστάρω πολύ, εγώ να ξέρεις τα... Γιατί σε αυτό το κολοεπάγγελμα, σε αυτό το κολοεπάγγελμα λίγοι οι άνθρωποι. Με αυτό το ύψια και με αυτή την ταπεινοφροσύνη μπροστά στη γνώση και το επίπεδό του. Ξέρω μόνο την πένα της Λένας και χαίρομαι πάρα πολύ. Με το τελευταίο άρθρο που έγραψε, θεωρώ εξαιρετικό τον τίτλο. που αποτέλεσε και αφορμή για, για να την καλέσουμε. Κυρία, δεν ακούγεστε. Θα μιλήσουμε με, με τη Λένα λοιπόν για την περίφημη τηλεκπαίδευση. Και μπορώ να πω ότι με βάση και τη δική μου προσωπική εμπειρία, καθότι ως δεύτερο επάγγελμα έχω και είμαι και στην εκπαίδευση, ότι αυτή τη στιγμή... Καθότι υπάρχουν άνθρωποι που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον Κούλαλη. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, είναι μια πάρα πολύ, ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση εδώ, δηλαδή πραγματικά θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στα δημόσια σχολεία, και λαμβάνοντας υπόψη και τη δήλωση του κυρίου Στυλιανίδη, πάντα παιδιά σε ιδιωτικό επιτέλους, αν θέλουν, δεν αξίζει σε κανέναν. Σε κανέναν από τα παιδάκια δεν αξίζουν εικόνες σαν αυτές που είδαμε πρόσφατα στην Ηλία, στο καφενείο του χωριού με ένα κινητό πάνω σε μια κολοκύθα προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν ένα μάθημα, αν μπορούν να κάνουν ένα μάθημα. Δεν αξίζει στους γονείς, δεν αξίζει στους μαθητές και δεν αξίζει εργαμόντου και στις τελικές και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί ξέρω από πρώτο χέρι πως αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά, θα το πω πάρα πολύ απλά, πολύ λεκά, έφτυσαν αίμα προκειμένου να μπορέσουν να συμβαδίσουν με αυτή τη νέα πραγματικότητα. Δεν είναι ωραίο. Δεν προσπαθώ να είμαι όσο πιο συγκρατημένος γίνεται για να μην αρχίσω και εγώ τα γαλλικά μου, να τα ξεσκονίζω, αλλά δεν... Για πες. Όχι. Υπάρχει και ένα όριο. Je m'appelle Dimitri. Demetre, ναι. Υπάρχει και ένα όριο, ας πούμε. Και, και στη μαλακία υπάρχει και ένα όριο. Και στην πολιτική μαλακία υπάρχει ένα όριο. Πέστα! Πρέπει να πει ένα όριο. Απελευθερωνόμαστε. Εντάξει, δηλαδή, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το δούλεμα απέναντι σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το δίδυμο της πολιτικής ηγεσίας αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Παιδείας να μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας. Να μας κοροϊδεύει τη μία με μάσκες και σεντόνια, να μας κοροϊδεύει από την άλλη με τα παγουρίνια και να μας κοροϊδεύει. Δεν γίνεται συνεχώς η δημόσια παιδεία να είναι ο προθάλαμος για να τα παίρνουν οι ιδιώτες. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα τα πούμε τα παθιασμένα μου αγόρι. Τι ωραία. Λοιπόν, μπράβο. Πριν τα πούμε με τη Λένα, να καλωσορίσουμε τον αρχισυντάκτη του Νόστιμο Νήμαρ, τον Γιάννη τον Πάκο. Να συζητήσουμε, να δούμε και τη δική του... Βάζε, λέει, εδώ. Ναι. Τη δική του ματιά πάνω στα γεγονότα της εβδομάδας που μας πέρασε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Λαμπρινή. Όχι, δεν έχει περάσει 12, άρα λέω καλημέρα Δημήτρη. Ναι, καλημέρα λέμε ακόμα. Καλημέρα. Με έχεις πληγώσει, Γιάννη Μπάκο. Ξέρεις τι, εκεί στο ζέσταμα, πριν τις 12 που κάναμε, ο Δημήτρης είπε ότι μετά τις 12 λέμε απόψε, άρα λέμε και καλησπέρα, φαντάζομαι. Γι' αυτό ήμουνα. Λέμε καλησπέρα ή δεν λέμε απόψε. Πολύ προσεκτικός. Το απόψε πάει στο βράδυ. Καλημέρα, πληγωμένη μου Λαμπρινή. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί μου έχεις παράξει την καρδιά. Και μπορεί να είναι αγκινάρα, αλλά έχει παράξει και εύκολα. Είναι τακτική. Καλά, τι γραμματώσιμο, Λαμπρινή. Αυτό σου λέει με λίγα λόγια. Είναι τακτική γραμματώσιμο. Ναι, καλά. Δημήτρη, 58 λεπτά εκπομπή. 58 λεπτά εκπομπή. Εκτός αν κάτι έφτασα από τις βουτιές εκεί του ίντερνετ, ούτε μια αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Φίλε, εντάξει. Καλώς τον Πάκο, ρε! Γι' αυτό σε φωνάξαμε. Ούτε μια αναφορά, ούτε λίγο, ούτε λίγες, ούτε για τη Βενεζουέλα έφταιγε, ούτε για τον Μπάιντεν, τίποτα. Παιδιά, εντάξει, έχουμε αρχίσει πλέον τη στροφή προς το ρεαλισμό. Ευχαριστή. Πιστεύω ότι αυτή η συνυπογραφή της Κυριακής σε έχει λίγο χαλαρώσει. Πιστεύεις ότι ναι, ότι έχω ρίξει και εγώ λίγο νερό στο κρασί μου. Έχεις δώσει μια εβδομάδα του έχεις δώσει. Βάρτιζα τέλος, Γιάννη Μπάκο. Λοιπόν, τι είχαμε, όπως τα είδε η ομάδα ποιος του... Ποιος μίλησε. Εσείς που ήσασταν στη Βάρτιζα, καλέ. Πού ήσασταν στη Βάρτιζα. Δεν θα ξαναπείς εσύ τη λέξη Βάρτιζα. Είπα τίποτα εγώ. Είπα τίποτα. Λοιπόν. Όχι, δεν τελειώσε εσένα, Γιάννη μου. Γιάννη, τι μας γύρισε το μάτι αυτή την εβδομάδα, τι είδαμε. Ομάδα, παιδιά, το μάτι δεν ήταν μόνιμα γυρισμένο. Δυστυχώς μας έχει η επικαιρότητα, νομίζω όλους μας. Τι εννοείς, Ζαμπρινή. Μερικοί είμαστε κατάβλητοι, τι να κάνω. Αναβολικά. Είμαι περίπτωσάρα. Μου το είχε πει εμένα ο Πουλής αυτό, εμένα άξι μου το είχε πει. Εμένα δεν με έχει προειδοποιήσει κανείς αυτό. Ότι είναι ακούραστη. Μου το είχε πει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Αμερική. Ναι, είδες αυτό. Γιατί αν δεν γίνει η επανάσταση, δεν σταματά. Ποια είναι η επανάσταση όμως. Μέχρι την επανάσταση. Μία είναι η επανάσταση. Όλα εγώ πια. Περιμένουμε. Πάσες είναι αυτά για να μιλήσεις. Εσύ περιμένεις, εγώ δουλεύω. Κατάλαβες και τη διαφορά μας. Εγώ βοηθάω να ρυμνώσω τις συνθήκες. Εγώ, ο καθένας από το μετερίζει του. Θωμά, Μπάκος, 1-0. Μπάκο μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, σε ξέρω τόσα χρόνια. Ήταν δυνατό, ήταν γκολάκι, φάουλ απευθείας, έτσι. Λοιπόν. Παουτζίδικο, ναι. Έλα, είπες συνεχίζουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι γύρισε το μάτι. Γιατί ρε φίλε, όλα καλά πήγανε. Κυβερνησάρα έχουμε, όπως είδα τώρα και στο φόρουμ που διοργανώνεται με το Κολάμπια, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, νίκησε το λαϊκισμό, νίκησε τον κοροναϊό, νίκησε τη Χρυσή Αυγή, την έστειλε στη φυλακή και επιτέλους είναι έτοιμος να... Όλα ακούγεται. Να ξεκινήσουμε από εκεί Να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Ότι όλα τα κάνει καλά ο Πρωθυπουργός και άμα κάτι δεν γίνεται καλά, φταίνει οι υπουργοί του και τα στελέχη κτλ. Οπότε εκείνο. Η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ ωραία, Δημήτρη Κούλαλη και Λεμπρινή Θωμά, με αυτή την πολύ έτσι ωραία στιγμή, τη συγκινησιακή στιγμή που διαβάσαμε όλοι ότι τα τρία κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, ας μην συζητήσουμε αν είναι ή δεν είναι, ναι, να το αφήγει για την οικονομία της κουβέντας. Δεν σε τυμπέρι, βέβαια. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25 συνυπογράφουν μια κοινή δήλωση. Εντάξει, βέβαια, ψάχνοντας λίγο παραπάνω... Ψάχνοντας λίγο παραπάνω το θέμα, εντάξει, δεν χρειάζεται να συγκινηθούμε και τόσο, γιατί με πρωτοβουλία όντως του ΚΚΕ συνυπέγραψαν μια πρωτοβουλία τρίτων. Εγώ θα ήμουν έτσι πιο χαρούμενος άμα είχαν συντάξει μαζί ένα κείμενο να το... Από κάπου ξεκινάμε όμως. Τώρα αφήστε τον Τσίπρα να σου συντάξει κείμενο, ναι. Να αφήστε τον Κουτσούμπα να συντάξει κείμενο. Εγώ πάντως όταν με είχατε πάει στα δικαστήρια, με τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ το συνέταξα. Πάντως λοιπόν, επειδή κανείς, άμα κάποιος το συντάξει το άλλο το κείμενο, δεν θα το υπογράψουν οι υπόλοιποι. Κάποιοι τρίτοι, τέταρτοι τέλος πάντων, γιατί αυτοί ήταν οι τρεις, είχαν συντάξει ένα κείμενο κατά της απαγόρευσης συναθρήσεων και γενικά της αυθαιρεσίας της κυβερνητικής και το συνυπέρασαν. Κάπως νιώσαμε έτσι για κάποιες ώρες όλοι ότι κάπως τα πράγματα αλλάζουν, έχουμε ένα καλύτερο αύριο μπροστά μας. Υπήρχε μια γενικότερα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, μια πολύ ωραία Κυριακή βράδυ που κινηθήκαμε όλοι πιο όμορφα. Είχαμε δύσκολη εβδομάδα από άποψη υγειονομική. Είχαμε πολύ δύσκολη εβδομάδα από άποψη αστυνομικής βίας, από παιδεία. Στην οικονομία τα πράγματα πάνε χάλια, όλες οι προβλέψεις, οι προϋπολογισμοί που κατατίθενται. Όλα είναι μαύρα, από παιδιά. Πολύ μαύρα. Στα Εκούρας μένουμε στο 10% ύφεση, έτσι. Κοίταξε, επειδή αυτές είναι προβλέψεις που κάνει το επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά προβλέψεις εν όψη μάλιστα και του προϋπολογισμού, κατά τίθεται τον Δεκέμβριο. Ναι. Εγώ αυτό που βλέπω ότι θα είμαστε και κατά τι παραπάνω. Κατά τι παραπάνω. Θα είμαστε και κατά τι παραπάνω, ναι. Από πλευράς COVID, εμάς μας άρεσε πολύ η παρουσίαση του σχεδίου εμβολιασμού. Τα Lego, είναι τα λεγόμενα Lego αυτά. Εντάξει, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν ασχολήθηκε. Κάποιοι του το κίνο στο ενέκρινε και το διάβασε. Δεν θεωρώ παράλογο το ότι πήραν το πώς δουλεύει, ας πούμε, μια εταιρεία με καταψύκτες και πώς διακινεί προϊόντα. Εντάξει, έτσι και αλλιώς όλοι τους οι πολιτικοί copy-paste είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα αυτό. Έχουμε δεν είναι και πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή έχουμε... Είπαμε, με το που βγήκε ο Σιώρας από τη φυλακή, έτσι, εμφανίστηκαν τα εμβόλια του Κικίλια. Είναι φοβερό. Τι απόδοση είναι αρνητής ο Σιώρας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην είναι αρνητής. Κομματάκι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, ο Κικίλιας μας παρουσίασε ένα πλάνο το οποίο, επειδή βλέπουμε πόσο ωραία πάνε όλα τα πλάνα της κυβέρνησης, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χαθεί βήμα από αυτό το πλάνο. Όλα θα γίνουν ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Είχαμε πολύ εμβόλιο. Η μία εταιρεία βγάζει ανακοίνωση με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την άλλη. Περί όμως έτσι λίγο ποδοσφαιρική, έτσι, μια ποδοσφαιρική ματιά του πράγματος. 95,2 εμείς. Την άλλη μέρα 98 εμείς. Κάποια στιγμή θα περάσουν για το 100 αυτοί. Ναι, εμένα περισσότερο αυτό, Γιάννη, μου κάνει για δημοπρασία, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Κοιτάξτε, επειδή ο καθηγητής της κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτέλειου πάνω, ο κ. Κούβελας, μίλησε στην ΕΡΤ πολύ αναλυτικά. Είπε ότι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, μακάρι να πάνε, μακάρι να γίνουν, επειδή οι εταιρείες όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα για βιασύνη στο παρελθόν και εδώ βιάζονται πάρα πολύ. Εγώ θα πρέπει να διαβάσω πάρα πολύ καλά τις μεθοδολογίες και τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε σε έγκριση εμβολίου πριν κάνω το εμβόλιο. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Θέλω να γίνει να μπει το εμβόλιο. Θέλω να το κάνω. Θα το κάνω πρώτος, αρκεί να πιστώ ότι έχουμε φτάσει σωστά στην παραγωγή του εμβολίου. Γιατί δεν γίνεται μέσα σε 15 μέρες από εκεί που ήμασταν στο επίπεδο 3 της έρευνας να έχουμε βρεθεί, πρώτες ύλες, εργοστάσια που θα το παράξουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα, παιδιά, το να δημιουργηθεί σε ένα εργαστήριο το εμβόλιο και να πάει σε παραγωγή. Μιλάμε για μια. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον άνθρωπο που ήρθε να μας αναλύσει όλα αυτά λεπτομερώς. Αυτό λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Κούμπελος και να μην χάσουμε χρόνο με αυτά. Θεωρώ ότι είναι και λίγο για να πάρει και κόσμο στα πάνω του ψυχολογικά, ότι φτάνει αυτό, ίσως φέρει και μια χαλάρωση η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Σε καμία περίπτωση, και με δεδομένο. Δεν υπάρχει χαλάρωση. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Ναι, ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Και το προσωπικό των νοσοκομείων. Διαβάζα εχθές στην Διευθυντική ένα ρεπορτάζ με ανθρώπους που μιλούσαν μέσα, άνθρωποι από το ΑΧΕΠΑ κτλ. Προφανώς δεν ανήκουν σε κάποια κομμουνιστική οργάνωση, σε κάποια αναρχική οργάνωση, δεν ανήκουν στην αντιπολίτευση, για να λένε το αυτονόητο ότι παιδιά έπρεπε να είχαν πάρθει μέτρα τα οποία δεν πάρθηκαν ποτέ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολέμου και το κυριότερο εδώ, κατ' εμέ, πέρα από το γελίο, ας πούμε, του τρόπου με τον οποίο έγινε, επίταξη, που εμένα μου θυμίζει, να σας πω την αλήθεια, μου λίγο ρούμου στουλέτ η όλη αυτή η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για επίταξη. Εκείνο που πραγματικά με εξοργίζει είναι το γεγονός ότι καλείται το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών να εκπαιδευτεί για τον κοροναϊό μόλις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Για μένα, με ένα σεμινάριο που θα γίνει τώρα, ακριβώς. Προφανώς υπάρχει διάκριση νοσοκομείου και κλινικής. Είναι μια παρατήρηση που συζητήσαμε και με την Λαμπρινή πριν βγούμε στον αέρα. Αλλά εδώ, ας πούμε, φαίνεται, νομίζω, η γυμνιά όλης της πολιτικής της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, είχες... Λεγγύρια και κυβέρνηση. Συγγνώμη. Και ξέρεις τι εικόνες γεννιούνται στο μυαλό μου. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Ναι, εντάξει. Άμα παρακολουθήσει κανείς όλο το χρονικό των δηλώσεων του κ. Σαραφιανού, του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, από κανάλι σε κανάλι και ραδιόφωνο, θα καταλάβαινε ότι πέρα από τα δικά τους λάθη, τα οποία δεν χρειάζεται να συζητήσουμε καν, το πλάνο είναι εν εξελίξη, δεν υπάρχει. Δηλαδή είχαν μια ολονύχτια διαπραγμάτευση. Είχαν μια ολονύχτια διαπραγμάτευση προς Παρασκευή για το τι θα γίνει με την επίταξη. Και στον αέρα που μιλούσε στο Open την Παρασκευή το πρωί, μαζί με τον υπογραμματέα του Υπουργείου, έμαθε εκείνη την ώρα στον αέρα το τι θα συμβεί την κλινική του. Καταλαβαίνουμε τώρα. Άσε τα λάθη τους, άσε αυτά που συζητάμε. Είναι δυνατόν να ενημερώνεται η ιδιοκτήτη της κλινικής στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ότι η δική σου κλινική θα γίνει μόνο COVID? Όχι, δεν είναι. Και να μην το ήξερα από πριν. Αλλά να σου πω κάτι. Και μετά από μια ώρα. Και μετά από μια ώρα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου να τον παίρνει τηλέφωνο για να του στείλει περιστατικά COVID, για να αδειάσει να βάλει COVID. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Θέλω πριν κλείσουμε, Γιάννη, να μου πεις, επειδή ξέρω ότι παρά τις διαφωνίες της πολιτικής πλειοψηφίας, έχεις προσπαθήσει να έχεις ένα νυφάλιο σχόλιο. Τι βλέπεις, τι μπορούμε να βάζελος προφανώς. Έχει χρόνια ο μπάγκος να δει κούπα, άρα ξέρει από υπομονή και επιμονή. Εμείς οι Βάζελοι είμαστε νυφάλοι, γιατί εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε αυτή τη γέφυνα. Δεν διαβάζουμε όλοι οι αντικειμενικές. Σωστό. Το λέει κάτι για μας. Η πράσινη έχει κλείσει. Εσύ θα παίρνεις να διαβάζεις τον μπάγκο. Ναι, με το που έφυγε ο Γιαννακόπουλος από τον μπάσκετ, έκλεισε. Την επόμενη μέρα τέλειωσε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λοιπόν με το νυφάλιο παναθηναϊκό τρόπο που έχεις να βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις να εξελίσσεται τα πράγματα μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη για την κυβέρνηση? Κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν εκπαιδεύεται τίποτα. Η κυβέρνηση έχει μια αδιανόητη αποδοχή, κατά τη γνώμη μου. Αδιανόητη αποδοχή από τον κόσμο. Θεωρώ ότι τα νούμερα που διαβάζουμε σε δημοσκοπήσεις, τα δικά της νούμερα, δεν είναι μακριά στην πραγματικότητα. Τα νούμερα των υπολείπων είναι αστεία. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 32 να έχει πάει στο 19 και το ΚΚΕ να είναι στο 5. Δεν βγαίνει σε δημοσκόπηση αυτό το νούμερο. Μετά τη Δευτέρα το ΚΚΕ είναι πολύ πιο ψηλό, είναι γεγονός. Για το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσουμε. Λοιπόν, Για μένα δεν, παιδιά, δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Περίμενε. Περίμενε. Εσύ περίμενε. Όταν θα σε ειδοποιήσω εγώ. Να περιμένω τώρα ή θα, να περιμένω μετά, να ξέρω. Να μιλήσω, να μιλήσω. Γενικά, να περιμένεις, θα σε ειδοποιήσω. Μην μας πάρεις, εσύ θα σε πάρουμε εμείς. Κλείσε, σε παίρνω εγώ. Θα σας ειδοποιήσω. Θα σας ειδοποιήσω. Γιάννη Πάκου, είναι μαζί μας το Δημήτρη. Κλείνοντας, απλά να σου πω ότι εμείς προετοιμάζουμε, Δημήτρη Γούλα, τις συνθήκες, τις οδηγούμε προς την ορίμανση. Για να έρθει η πρωτοπορία. Για να έρθει η πρωτοπορία. Περιμένουμε να έρθει η πρωτοπορία. Γιάννη Πάκου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι, καλά, να είσαι καλά, αδερφή μου. Το καλό, Γιάννη. Το νου σου έτσι λίγο, Δημήτρη, να είμαι. Θα είμαι δίπλα, άμα χρειάζεσαι κάτι, το ξέρεις. Εντάξει, ναι, ρε, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να κοιτάς το τσάζ. Εναντίον μου. Όχι, στο τσάζ. Ετοιμάζουμε το έδαφος, Λαμπρινή. Το ξέρω, αγάπη μου. Ετοιμάζουμε το έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Δημήτρης Λένης είναι εδώ. Γεια σας, γεια σας. Αυτή είναι η αγωνία μου. Έχουμε Δημήτρη Λένη. Ήτανε πριν, μέχρι και πριν. Πού είναι ο Δημήτρης Λένης? Να το ξαναβάλουμε στην κουβέντα μας. Ορίστε. Πού είναι ο Δημήτρης μας, Δημήτρη μου? Δημήτρη της. Συμμετέχει, μας λέει στην κλίση ο Δημήτρης Λένης. Τον έχουμε μαζί μας. Ωραία, άρα είναι εδώ μάλλον. Ναι, με ακούτε. Δημήτρη, μας ακούς? Σε ακούμε. Σε ακούμε. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Λοιπόν. Δημήτρης Λένης, καλημέρα. Αστροφυσικός, μαθαίνει Ιαπωνέζικα και δυσκολεύεται. Όπως λέει. Αυτό είναι το βιογραφικό που μας παρέδωσε. Ο Δημήτρης έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο και από άποψη ενδιαφέροντος και από άποψη στοιχείων. Νομίζω το αναδημοσιεύσαμε, Λαμπρινή, που το αναδημοσιεύσαμε και στο press. Σχετικά με το εμβόλιο της Pfizer και τον ψεκασμό με παραπληροφόρηση, το παρά μέσα σε εισαγωγικά. Οφείλω να πω εδώ στον αέρα ότι ήταν ένα άρθρο που δικαίως είχε την προβολή που είχε, γιατί εκτός το ότι παίζει με έναν πάρα πολύ εύστοχο τρόπο κατά με ένα πολύ σοβαρό φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας, θέτει νομίζω και μια άλλη διάσταση για το τι ακριβώς μπορεί να αποτελέσει το εμβόλιο και αν μπορεί να υπάρξει πολιτική συζήτηση στον τρόπο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να διεξάγεται η συζήτηση, ο διάλογος στην διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Καταρχάς, να σε ρωτήσω πάρα πολύ απλά, είσαι ψεκασμένος? Εντελώς όμως. Εντελώς. Τελείως. Είσαι εντελώς ψεκασμένος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη κουβέντα που ήθελα να αποσαφηνίσουμε. Γιατί δηλώνεις ψεκασμένος παρά το γεγονός? Και είσαι άνθρωπος. Δεν αμφισβητείς ούτε τον κοροναϊό, την ύπαρξή του, ούτε φυσικά και τα επιστημονικά δεδομένα. Ναι, προφανώς δεν αμφισβητώ κάτι το οποίο είναι εντελώς δεδομένο. Είναι η μεγαλύτερη επιδημία των τελευταίων περίπου 50 ετών. Η τελευταία αντίστοιχη επιδημία, επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση για τη σύγκριση με την απλή γρήπη, κανένας δεν είπε ότι αυτό το πράγμα είναι απλή γρήπη. Αλλά, αν το συγκρίνουμε μια πανδημία γρήπης, τότε ναι, η γρήση είναι πολύ σαφής και είναι το ίδιο πράγμα. Πραγματικά το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, τις ίδιες συνέπειες έχει, ίσως βέβαια οι τεχνικές λεπτομέρειες, όσο πεθαίνει κανείς από αυτό και τέτοια, είναι διαφορετικές. Αλλά όσον αφορά τα νούμερα, τα πανδημικά, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πανδημίες γρήπης μέσα στον 20ο αιώνα. Και αναλογικά και σε απόλυτα νούμερα. Η τελευταία τέτοια ήταν το 68-69. Κράτησε και εκείνη δύο χρονιές, δύο χειμώνες, όπως ήδη ο κορονοϊός πάει στη δεύτερη χρονιά, έτσι, στη δεύτερη περίοδο. Έτσι και εκείνη κράτησε δύο χρονιές, είχε αναλογικά στο αντίστοιχο σημείο της περισσότερα θύματα, αναλογικά γιατί ο πληθυσμός τότε ήταν πολύ μικρότερος της γης, έτσι. Υπήρχαν πολύ λιγότερα ταξίδια, δεν υπήρχε τουρισμός τέτοιο βαθμό που υπάρχει σήμερα και όμως είχε χοντρικά το φθινόπωρο της δεύτερης χρονιάς περίπου τόσα θύματα όσα έχουμε σήμερα από τον κορονοϊό. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι ο πληθυσμός τότε ήταν λιγότερος από μισός της γης, χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε υπάρξει ο ίδιος πανικός εκείνη την εποχή, 50 χρόνια πριν. Και αυτό όχι γιατί δεν ήξεραν επιστήμονες περί τίνος πρόκειται, ήξεραν πολύ καλά. Η γρήπη είναι καλώς τεκμηριωμένη ασθένεια εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, η μεγαλύτερη επιδημία όλων των εποχών ήταν η γρήπη του 17-18. Mm-hmm. Λοιπόν, η ισπανική γρήπη, όπως τη λένε. Λοιπόν, είχαν και εμβόλιο από ένα σημείο και μετά, αρκετά γρήγορα, πιο γρήγορα, γιατί ήταν γρήπη. Και επομένως, εύκολα μπορούσαν να βρουν τα αντίστοιχα στελέχη να δημιουργήσουν εμβόλιο με βάση τις τότε τεχνικές. Υπήρξε εμβόλιο, αλλά δεν φάνηκε να έχει τρομερή αποτελεσματικότητα όπως τα περίμενε κανείς. Δεν τέλειωσε η επιδημία με το που διαδόθηκε το εμβόλιο. Αλλά από την άλλη μεριά δεν άφησε κανένα ίχνος στο συλλογικό προσυνείδητο. Για σκεφτείτε, μετά από 50 χρόνια θα λένε για τον κορονοϊό πώς καταστράφηκε ο κόσμος περίπου, ας πούμε, από όλα αυτά τα μέτρα που πάνε για την επιδημία. Κανείς δεν θυμάται την γρίπη του 68. Και υπάρχουν άνθρωποι που την πέρασαν αυτή την επιδημία, έτσι, δεν είναι... Πολύ σωστά. Και όμως, όχι απλώς δεν σταμάτησε ο κόσμος, αλλά το 68 και το 69 ήταν χρονιές που ο κόσμος ήταν στους δρόμους, έτσι. Δηλαδή, υπήρξε και ένας Μάης το 68, εν μέσω γρίπης. Εκείνη την άνοιξη, εκείνη την άνοιξη στο Βερολίνο, δεν είχαν τι να κάνουν τους νεκρούς από την επιδημία. Τους φύλαγαν στα τούνελ που είναι κάτω από την πόλη, που είχαν μείνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή οι συνθήκες εκείνοι δροσερές, τους έβαζαν μέσα σε φορτηγά και τους φύλαγαν στα τούνελ, επειδή δεν προλάβαιναν να τους θάψουν. Κηδείες. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Κι όμως, κανείς δεν τα θυμάται αυτά. Ο κόσμος είχε μια πιο λογική αντιμετώπιση απέναντι σε όλο αυτό το θανατικό από ό,τι σήμερα. Η λέξη είναι πολύ ωραία, Δημήτρη. Λογική. Πού είναι το παράλογο σε όλα αυτά που συμβαίνουν? Εσύ μιλάς ως ένας θετικός επιστήμονας και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που λένε, άμα έχεις ένα φίλο που ξέρει από rocket science, εγώ έχω έναν. Λοιπόν, να μπορέσουμε να δώσουμε να καταλάβουν πού είναι τα λογικά σφάλματα στον κόσμο. Εντάξει, ένα τέτοιο ζήτημα δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς για τη λογική, γιατί ο καθένας αισθάνεται έναν λογικό φόβο για τη ζωή του, έτσι, και για την υγεία του. Δεν είναι... Δεν μπορούμε να στιβόμαστε με αυτά τα πράγματα. Επίσης, δεν είμαι γιατρός. Είμαι φυσικός, όπως είπαμε, άρα βάλετε και λίγο αλάτι που λένε οι Αγγλοσάξονες σε αυτά που λέω. Αλλά αυτό, επίσης, θέλω να προειδοποιήσω ότι είναι η γνώμη μου για την επιστήμη. Τους επιστήμονες, και εμένα δηλαδή, δεν πρέπει να βαρά. Πρέπει να τους ακούμε με προσοχή, αλλά πρέπει να τους ακούμε κριτικά. Γιατί μιλάνε από ένα πολύ συγκεκριμένο μετερίζει, πολύ δύσκολο, ναι, κάνουν δουλειά, ναι, ψάχνουν κτλ, κτλ, κτλ. Αλλά όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, δεν έχουν παραπάνω λόγο από ότι όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Αυτό νομίζω ότι είναι που συμβαίνει εδώ πέρα. Έχουμε και καλά εντός εισαγωγικών επιστημονήσει μια ιστορία που δεν έπρεπε να επιστημονιστεί τόσο πολύ, αν μου επιτραπεί αυτό το ρήμα, το επιστημονίζω. Ωραίο, είναι να το εισάγουμε. Ναι. Για παράδειγμα, δεν έχει ποτέ στην ιστορία δοκιμαστεί το lockdown ως μέθοδος για άλλο lockdown, άλλο καραντίνα. Έτσι, θα τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Ναι. Καραντίνα είναι ότι όταν έχεις ένα πλοίο που έρχεται στο λιμάνι της Βενετίας, πάνω υπάρχει κάποιος που έχει χολέρα, όχι χολέρα, ναι, κάποιες μεταδοτικές ασθένειες, χολέρα δεν είναι μεταδοτική, κάποιες μεταδοτικές ασθένειες συμπτώματα, όλο το καράβι, με αυτόν δηλαδή, μένουν για 40 μέρες, οι 14 μέρες, εξού και καραντίνα. Καραντίνα. Βενετσιάνικος όρος δηλαδή, στο καράβι δεν κατεβαίνουν κάτω μέχρι να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει κολλήσει κανένας άλλος και μπορούν να κατεβούν κάτω. Lockdown είναι άλλο πράγμα. Δεδομένως κάτω, ναι, σκεφτόμουν προχτές ότι η σωστή μετάφραση του lockdown δεν είναι, πως το έλεγε ο Παπινιώτης, περιορισμός, είναι κάθριξη. Το λέω εγκλισμός προσωπικά. Κάθριξη. Κάτω και κλειδώνω. Το ήρνημι αυτό σημαίνει κλειδώνω. Κάτω κλειδώνω, lockdown, ορίστε, κάθριξη. Λοιπόν, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Κλείσαν ολόκληρο πληθυσμό και υγιείς και ασθενείς και κατά τεκμήριο υγιείς. Αυτούς, ξέρω, που περάσανε τεστ σήμερα. Όλοι, απαγορεύεται να κουνηθείτε. Απαγορεύεται να βγείτε από το σπίτι σας μετά τις 9 ώρα το βράδυ. Γιατί έχει ωράριο ο ιός, είναι πιο μεταδοτικός το βράδυ. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Το σχολείο. Προχτές βγήκε ο υπεύθυνος, ξεχνάω το όνομα τώρα, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και λέει ότι τελικά ίσως δεν θα πρέπει να τα κλείνουν αυτά τα ρημάδια τα δημοτικά, γιατί τα παιδιά δεν, ούτε τόσο μεταδοτικά είναι. Σοβαρό πρόβλημα, το κυριότερο. Είναι σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνικοποίησή τους, για την μόρφωσή τους, για οτιδήποτε. Σε όλα αυτά, γιατί? Νομίζω ότι εδώ παίζει ένα ρόλο. Συνδυάζεται δηλαδή σε όλο αυτό το κλίμα της πειθάρχησης, του κλεισίματος, έτσι, της αποκοινωνικοποίησης, πώς να το πω αυτό, είναι τρομερό, δεν έχει ξανασυμβεί. Συνδυάζεται βέβαια και με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών. Υπάρχει δηλαδή και ψεκασμένο σύνδεσμο, θα μιλάει για συνωμοσιολογία. Υπάρχει και αυτό. Εδώ, Δημήτρη. Υπάρχει αυτό, συγγνώμη Δημήτρη μου, και υπάρχει και το θέμα του πόσο πολιτική είναι η επιστήμη. Και αυτά τα δύο πρέπει να τα συζητήσουμε. Γιατί βλέπω και κάποια σχόλια εδώ στο chat τη εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε, εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει μία συνωμοσιολογία πάνω στον κοροναϊό, αλλά μία πολύ συγκεκριμένη πολιτική διαχείριση της πανδημίας του κοροναϊού. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν εσύ συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση. Απολύτως, απολύτως. Και, έτσι ακριβώς. Ναι. Και θέλω να δούμε και κάτι ακόμα, γιατί νιώθω, γι' αυτό και είπα προηγουμένως με τον Γιάννη τον Πάκο, ότι σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, παιδιά, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πληστηριασμό. Αν όχι πληστηριασμό, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κούρσα, έτσι, σε μια υποδρομία που δεν έχει να κάνει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε παγκόσμια δημόσια υγεία. Και εδώ θέλω να δούμε ένα σχόλιο που έχεις κάνει στην κατακλείδα του άρθρου σου, που λες πάλι ότι τα εμβόλια είναι μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις της ανθρωπότητας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι μία από τις σημαντικότερες επινοήσεις του κεφαλαίου στη συνεχή πάλι του για την κερδοφορία. Εδώ λοιπόν, και επειδή ξαναλέω, έχεις παρουσιάσει αρκετά και με μεγάλο ενδιαφέρον στοιχεία, θέλω να φωτίσουμε λίγο αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα. Γιατί πάνω σε αυτήν τη βάση, δηλαδή στο γεγονός ότι βλέπουμε πάρα πολλές εταιρείες και κράτη ταυτόχρονα, εντάξει, να διαγωνίζονται, να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, γεννάται και η αμφιβολία στον κόσμο ότι, ξέρετε, μάγκες, ότι βλέπουμε είναι ότι εμείς πεθαίνουμε, εντάξει, και εσείς την ίδια ώρα ανταγωνίζεστε για το ποια εταιρεία θα κατοχυρώσει την πατέντα. Σε τι βρισκόμαστε μπροστά, Δημήτρη, εδώ? Πράγματι. Ναι, και αν δείτε και τις δημοσκοπίες στην Αμερική, ήδη από το τέλος του καλοκαιριού, είναι πλέον περισσότεροι οι Αμερικάνοι που λένε δεν θα το κάνω το εμβόλιο, παρά αυτοί που λένε θα το κάνω τα βγει. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο. Και δεν είναι οι οπαδοί οι άλλοι ψεκασμένοι, όχι εμείς ψεκασμένοι, υπάρχουν διάφορες μερίδες ψεκασμένων. Δεν είναι οι οπαδοί του Τραμπ αυτοί που λένε δεν θα το κάνουν. Έχουν αρχίσει να αμφισβάλλουν και άλλοι με όλα αυτά που πιστεύεις είναι. Ότι ερείται αυτή ακριβώς η αμφισβήτηση πάνω στο εμβόλιο? Κοιτάξτε, ας δούμε μερικά, ένα στοιχείο που δεν το πρόλαβα, ναι. Για μια μέρα να το γράψω. Βγήκε η Moderna και είπε η εταιρεία αυτή που έβγαλε το δεύτερο εμβόλιο και λέει εμείς έχουμε μια εφίκαση, μια αποτελεσματικότητα 94,5% ή 95,4% ένα από τα δύο. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εντάξει, είπε ένα νούμερο, τι είναι αυτό? Δεν είπε ψέματα. Να το ξέρουμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό που έγινε, αυτό που γίνεται όταν γίνονται οι μελέτες για τα εμβόλια, είναι ότι πρέπει να περάσουν μια σειρά από στάνταρ δοκιμασίες. Mm-hmm. Τρεις φάσεις, έτσι. Ναι, ναι. Όλα τα εμβόλια που έχει γίνει φασαρία για αυτά έχουν περάσει και μέχρι και τη δεύτερη φάση. Αυτές είναι εργαστηριακές, ας μην πω σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και τόσο πολύ χρόνο. Η τρίτη φάση που είναι πιο σημαντική, έχει να κάνει με δοκιμή πλέον σε ανθρώπους, σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Ναι. Το στάνταρ είναι να προσπαθείς να βρεις 30.000 εθελοντές, και η Moderna και η Pfizer, και οι Κινέζοι, σε μερικά από αυτά έχουν 30.000, σε μερικά όμως επειδή είναι και οι Κινέζοι έχουν 100-120.000, έχουν έτσι πολύ πάνω. Λοιπόν, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο, αλλά το μίνιμουμ είναι εκεί, στο 20-30.000. Χωρίζει με έναν τυχαίο τρόπο αυτούς 30.000 σε δύο γκρουπ, 15 και 15.000. Στους μισούς, στους 15.000, κάνεις το εμβόλιο, αυτό που έχεις, που δοκιμάζεις. Στους άλλους μισούς δεν κάνεις εμβόλιο, κάνεις μια ένεση με νεράκι. Έτσι. Κάτι κίνδυνο εντελώς, αλλά χωρίς, όχι ενεργό. Και βέβαια δεν τους το λες. Ούτε καν εσύ ο ίδιος που κάνει την ένεση δεν ξέρει τι έχει από το μέσα. Είναι ένα double brand, διπλά τυφλό πείραμα. Εν πάση περιπτώσει, και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, κοιτάς να δεις τι έγινε. Σε αυτούς που έκανε το εμβόλιο, κόλλησε τίποτα. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί εδώ ήταν. Λοιπόν, έτσι κάνανε λοιπόν και αυτοί στη Moderna. Και δύο εβδομάδες από τη δεύτερη δόση, βρήκαν ότι είχαν 95 από τους 30.000 που είχαν κάνει τότε τα δύο είδη εμβολίων, βρήκαν που είχαν κολλήσει COVID. Ωραία, 95. Πολύ ωραία, τους εξετάζουν, κοιτάνε να δουν τι γίνεται. από τους 95 οι 5 είχαν το πραγματικό εμβόλιο. Οι υπόλοιποι 90 είχαν κάνει νεράκι. Mm-hmm. Α, ωραία. Άρα έχουμε, ναι. Άρα 5 στους 95, 5 αυτοί που είχαν κάνει εμβόλιο, ναι. Στους 95 σύνολο προσβλήθηκαν, είχαν κάνει εμβόλιο αλλά προσβλήθηκαν. Αυτό το νούμερο, το 5 προς 95, σας δίνει ακριβώς 94,5% που είναι το δηλαδή, που είναι το νούμερο που δώσαν στην αγορά, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Δηλαδή, 30.000 άτομα, 5 άνθρωποι. 5 στους 15.000. Αυτό είναι το νούμερο. Είναι αστείο. Δεν υπάρχει στατιστικά αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δείξει για το μέλλον τι γίνεται. Ξέρετε, αν αυτό είναι αποτελεσματικό, αν όντως είναι καλό, αν έχει... Τι αποτελέσματα έχει στους μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, που είναι οι πιο επικίνδυνοι. Έχει παρενέργειες στο βάθος χρόνου. Δεν το ξέρουμε. Έχουν περάσει ακόμα δύο εβδομάδες. Δεν το ξέρουμε. Γενικότερα βλέπουμε, Δημήτρη, ότι η παγκόσμια ιατρική κοινότητα βρίσκεται, είναι πραγματικά στο ψάξιμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δηλαδή, διαβάζοντας καθημερινά και μιλώντας και με ανθρώπους του χώρου. Θέλω επίσης να δούμε ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέτησε εσύ μέσα στο άρθρο σου. Ότι έχουμε την πολύ. Μπορώ να ζητήσω να κάνουμε ένα διάλειμμα 3 λεπτά. Ναι, γίνεται βεβαίως, αυτό. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναγυρίσω σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά. Είναι πολύ αγαπημένη μου ατάκα. Λαμπρινή, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ναι. Ακούω. Συμβαίνουν αυτές. Ναι. Ήθελα επίσης. Έβαλες ανατελείες, είπες τέτοια σήμερα, είσαι μέσα στο. Θέλω να παίζω έτσι μπάλα. Χατζηνικολάου, εδώ ένας πολύ ευτυχισμένος κόσμος. Το επιστημονικό κομμάτι. Ναι. Λέει, και αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, επειδή ξέρω ότι είναι ένα από τα ζητήματα με καταπιάνεται ο Δημήτρης στο άρθρο του. Είναι και το ζήτημα ότι, ναι, okay, έχουμε, όταν θα έχουμε το, και αν έχουμε το εμβόλιο, το ζήτημα εδώ πέρα υπάρχει και στο εμβολίο. Δηλαδή, προκειμένου να το διανέμεις σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα παγκόσμια, θα πρέπει να βρεθεί ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να μπορείς να το συντηρήσεις. Και με βάση τα στοιχεία που καταθέτει στο άρθρο του ο Δημήτρης, αμφιβάλλουμε πάρα πολύ αν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι. Θα τα δούμε μόλις επιστρέψει. Κάτι πήγες να πεις, αγάπη. Μόλις γυρίσεις. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι, πράγματα. Ένα, η επιστήμη δεν είναι εκτός της πολιτικής. Το επαναλαμβάνω συνέχεια. Πάρα πολλές αποφάσεις επιστημονικές επηρεάζονται από τις κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Αυτό δεν αλλάζει. Και δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, πουθενά. Έτσι. Τουρισμός. Καλοκαίρι 2020. Ναι. Δεν και χρειάζεται να πάμε και πάρα πολύ. Εντάξει, απλά είναι ένα πράγμα και ακόμα περισσότερο με τον τρόπο... Okay, η κατακλείδα που διάβασες από το άρθρο του Δημήτρη του Λένη, το οποίο ήταν για όλους μας αποκαλυπτικό. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ένα θετικό μυαλό να βάζει τα πράγματα στη σειρά και να τα καταλαβαίνεις. Αυτό είναι η εκλαίκευσή του είναι το καταπληκτικό, ας το πω. Αυτή η κατακλείδα δίνει ακριβώς το πού βρισκόμαστε. Έχεις από τη μία το κεφάλαιο και από την άλλη την επιδημία. Αυτά τα δύο πράγματα όταν συναντιόνται, αυτό που παράγουν δεν είναι απολυτικ, ούτε είναι καθαρή επιστήμη. Όχι σε καμία. Πολύ πράξη, απλά. Σε καμία. Έχουμε ξανά το Δημήτρη μαζί μας. Ναι, ξανά γύρισε. Και πάνω σε αυτό, να δούμε ένα πιο οικείο παράδειγμα σε εμάς. Τι είχε γίνει το 2009, θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό? Βεβαίως, βεβαίως. Το 2009 με την... Με τη γρήπη. Mm-hmm. Είναι τότε γρήπη, κουλερικών τα λέω. Όχι, συγγνώμη, ήταν των χείρων αυτή. Ναι, ναι. Εντάξει, μια γρήπη. Ναι. Είχαμε μια επιδημία γρήπης το 2009, η οποία μικρή είχε τίποτα σημαντικό. Ήταν λίγο χειρότερη από την αιτήσια γρήπη, όπου τη γίνεται κάθε χρόνο, ρε παιδιά, που έρχονται τα εμβολιαστήτη, οι ομάδες ψηλού κινδύνου κτλ. Ωραία. Εκείνη ήταν λίγο χειρότερη από ότι ο μέσος όρος της κοινής γρήπης. Είχαμε τότε υπουργό τον πολύ λάρτς Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Άρχοντα, ο οποίος με βάση την γενικότερη κατακραυγή είπε, εντάξει, παιδιά, να αγοράσουμε εμβόλια. Να αγοράσουμε εμβόλια, βεβαίως. Πώς είμαστε, είμαστε 10 εκατομμύρια, να πάρουμε 2 πόσες δόσεις χρειάζεται ο καθένας, 2 δόσεις είναι αυτό το εμβόλιο, φέρτε 20 εκατομμύρια εμβόλια. 16 παράγγειλε στο τέλος. Και ύστερα πολύ μεγάλη σκέψη και με πρόταση του συμβούλου του τότε στο Υπουργείο Υγείας, ενός κυρίου Τσιόδρα, αν το έχετε ακούσει το όνομα. Το εμβόλιο ήταν περίεργο, ναι, περίεργο. Το εμβόλιο ήταν της Novartis, αν την έχετε ακούσει αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, αυτό το κόστος συνολικά ήταν περίπου 120-130 εκατομμύρια δολάρια μόνο για αυτό το εμβόλιο. Ευτυχώς τελικά δεν ήρθαν όλα αυτά τα εκατομμύρια από εδώ, παράγγειλε, γιατί πρώτον, ήρθαν 4 εκατομμύρια δόσεις από τα 16, ευτυχώς. Γλιτώσαμε δηλαδή γύρω στα 100 εκατομμύρια μόνο από αυτό, μόνο από το ότι δεν ήρθαν τα υπόλοιπα. Αυτά 4 εκατομμύρια δόσεις έγιναν μερικές δεκάδες χιλιάδες εμβολιάστηκαν. Μερικές δεκάδες χιλιάδες, τα μισά, μισή εμβολιάστηκαν. Έγιναν 30.000 δόσεις, νομίζω. Εμβολιάστηκαν δηλαδή 15.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα για πέταμα. Είναι ακριβό το πέταμα εμβολίων. Δεν μπορείς να τα πρίξεις το σκουπίδι και δεν πετιώνεται έτσι στη κομματική. Χρειάζεται ειδική διαδικασία για αυτά. Λοιπόν, με άλλα λόγια, δώσαμε πολλά εκατομμύρια. Δεν χρησιμοποιήθηκαν, έγινε η χρήση τους. Παρ' όλα αυτά, όποιος είχε ζήσει το πολιτικό σκηνικό εκεί τότε, το χειμώνα εκείνο, θυμάται τον πανικό που ήταν παρόμοιο στην Κουσενίτη. Δεν ήταν το ίδιο μεγάλο πράγμα. Αλλά υπήρξε ένας πανικός, έτσι, μεθοδεύτηκε μια κατάσταση μέσα από τα μέσα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, την αντιπολίτευση τότε ακόμα το λέγαμε Πασόκ, το οποίο έλεγε στον... Συγγνώμη, αλλά είσαι υπέροχος, Δημήτρη, συνέχεια. Το οποίο τον κατακεράβουνε τον Υπουργό Υγείας, δεν κάνει αρκετά για τη δημόσια υγεία και πότε θα τα φέρετε επιτέλους όλοι να σωθούμε κτλ. Γίνονται εκλογές, ξανανεβαίνει το Πασόκ, αναλαμβάνει η Μαριλίζα... Ξαναγεννακοπούλου. Χωρίς να δεν θυμούν το όνομα της για μια προσμήνια στιγμή. Αναλαμβάνει αυτή η Υπουργός Υγείας και ενώ η ίδια ήταν αυτή που ως υπεύθυνη υγείας έλεγε στον Ρόμπουλ ότι δεν κάνει αρκετά για την υγεία και δεν τα φέρνει επιτέλους από τα εμβόλια, άρχισε να λέει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε υπερβολικές παραλαβές και εμείς στο πνεύμα οικονομίας που διακρίνει και πυροτώντας τον ελληνικό λαό θα καταργήσουμε όλες αυτές. Χρόνια πέρασαν με τα δικαστήρια και τα κόντρα δικαστήρια, οι Νοβάρτης τους πήγε στο δικαστήριο, τίμησαν το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, γλιτώσαμε λεφτά από εκεί, αλλά ύστερα πάρα πολλά πράγματα. Ο Γραμμόπουλος έγινε στο μεταξύ επίτροπο στην Ευρώπη και τα επιδηματάκια την έκανε από το προσκήνιο. Προφανώς όχι γιατί είχε κάτι λερωμένη τη φωλιά του, ας πούμε. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι αδύνατο να το κύριο τέτοιο. Πάντως δεν εμφανίστηκε. Φυσικά. Και θα επιστρέψει, μην νομίζεις. Θα επιστρέψει. Δημήτρη, νομίζω ότι υπάρχει ένα ηρωνίας εδώ ως προς το κομψότατο πάντα. Κύριο Αβραμόπουλο, σχετικά με την υπόθεση των εμβολίων το 2009. Δεν ξέρω. Εγώ και υπερκόμψους. Ναι, υπερκόμψους και ο Δημήτριος. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το είπαμε προηγουμένως και είναι και σχόλιο ενός ακροατή μας εδώ. Επειδή είναι ένα από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεις στο εν λόγω άρθρο, πες ότι όλα πάνε καλά και, εν πάση περιπτώσει, σε ένα υποθετικό σενάριο είμαστε κομπλέ και το εμβόλιο. Εντάξει. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ναι, πότε. Ζήτημα, ναι, αφενός το πότε. Εντάξει. Αφετού το ζήτημα της συντήρησης των εμβολίων. Παραθέτεις εύληπτα συγκεκριμένα παραδείγματα και για τα εμβόλια που υποτίθεται ότι ετοιμάζονται για τον κοροναϊό, ότι είναι κομματάκι δύσκολο να μπορέσουν δεν να συντηρηθούν. Ναι, ναι. Όχι, δεν είπα υποτίθεται. Ετοιμάζονται. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι εμβόλια τα οποία τα ετοιμάζουν για τον κορονοϊό, δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Τώρα, το αν θα είναι ασφαλή, αν θα είναι αποτελεσματικό, όλα αυτά ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Έτσι, δεν έχουμε τα δεδομένα στα χέρια μας. Αλλά ότι ετοιμάζονται για τον κορονοϊό, ετοιμάζονται. Αυτό δεν υπάρχει εμβολία καμία. Το συγκεκριμένο της Pfizer, που δεν είναι της Pfizer, δεν το χρηματοδότησε. Την έρευνα δεν τη χρηματοδότησε η Pfizer. Έτσι, να τα λέμε και την έρευνα τη χρηματοδότησε. Βασικά το γερμανικό δημόσιο, γιατί η εταιρεία από το BioNTech, την οποία την έχει ένας Τούρκος Gastarbeiter, γιος Gastarbeiter. Mm-hmm. Λοιπόν, οι γονείς του ήταν εργάτες, δεν θυμούνται όργος στην Μιρεμβέργη, κάτι τέτοιο, δεκαετία του 50, και αυτός σπούδασε βιοχημία στη Γερμανία, ίδρυσε την εταιρεία με βάση τις πατέντες για αυτού του είδους τα εμβόλια, είναι καινούργια εμβόλια, είναι mRNA, αλλά μην το άμα θέλετε αργότερα. Mm-hmm. Ξεκίνησε αυτή την ιστορία, είχε ψωμί, φαινόταν ότι υπόσχεται πολύ καλά. Χρηματοδότησε με αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ευρώ η γερμανική κυβέρνηση πρώτον, και δεύτερον έχει ήδη κάνει από το Μάρτιο συμβόλαιο μεγάλη κινέζικη φαρμακευτική για την παραγωγή και διανομή αυτού του εμβολίου στην Κίνα. Οι Κινέζοι έχουν κάνει συμβόλαια με όλους, εκτός από το δικό τους εμβόλιο, το οποίο είναι το πιο δοκιμασμένο από όλα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα άλλο εμβόλιο που να έχει γίνει τόσο πολύ κόσμο όσο το δικό τους, τα δύο δικά τους. Έχουν κάνει συμβόλαιο και με τους Ρώσους για το Sputnik. Και με τη Moderna και με την, με την BioNTech που παράγει το, στην πραγματικότητα το εμβόλιο. Η Pfizer είναι ο διανομέας, δεν είναι ο παραγωγός. Τέλος πάντων, αυτό το λέω με την έννοια ότι πολύ συχνά ακούς, ναι, εντάξει, καλά όλα αυτά που λέτε για τις βρώμικες, τις παλιοφαρμακευτικές, αλλά δεν έχετε να μας προτείνει και κανένα άλλο, καμιά άλλη μέθοδο να βγαίνουν τα εμβόλια. Είναι πως δεν έχουμε. Κρατική χρηματοδότηση γίνονται όλα. Ρε. Και τη AstraZeneca το εμβόλιο, τη Oxford το λέμε. Δεν το λέμε τη AstraZeneca. Τι είναι παράδειγμα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν παράγονται, δεν αναπτύσσονται από τις εταιρείες. Κάνουν, συχνά κάνουν την παραγωγή. Ναι. Υπάρχουν και κρατικές εταιρείες που κάνουν παραγωγή, αλλά εντάξει. Το τμήμα εμβολίων της Pfizer θα κάνει παραγωγή του εμβολίου, αν τελικά το εμβολιαστό εκεί. Αλλά την έρευνα σπανίως την κάνουν οι εταιρείες, παρόλα όσα λένε οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι το εμβόλιο αυτό, είπαμε, είναι μια καινούργια τεχνολογία, mRNA. Το πρόβλημα με αυτό, με αυτή την τεχνολογία, είναι ότι το ενεργό, ας το πούμε έτσι, συστατικό, που είναι το RNA του ιού, ένα κομμάτι του RNA, θυμάστε, είναι γενετικό υλικό, έτσι. Αυτό το ιό, το εμβόλιο περιέχει ένα μικρό κομμάτι του ιού, αυτό το κομμάτι, μάλιστα, το οποίο του δίνει και το όνομα κορονοϊό, επειδή όταν το δει κανείς στο μικροσκόπιο, έχει κάτι ακίδες που τον κάνουν λίγο να μοιάζει με κορώνα. Έχετε δει όλες τις εικόνες αυτές, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μια μπάλα που έχει κάτι... Κάτις παλιές θαλάσσιες νάτιες. Μπράβο, ναι. Ναι, και αυτό σωστό. Λοιπόν, αυτές τις ακίδες... Φράκταλ. Αυτές τις... Δεν είναι φράκταλ. Οκ. Okay. Όχι, αστείευα. Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτές τις ακίδες είναι πρωτεΐνη, αυτές οι ακίδες, μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Αυτές είναι μέσα το εμβόλιο. Εσύ κάνεις την ένεση με αυτές τις ακίδες. Οι ίδιες είναι ακίνδυνες από μόνες τους, έτσι. Αν τις κάνεις μόνο αυτές, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Να σε ρωτήσω, γιατί είναι και ερώτημα ακροατή αυτό, λίγο πριν το τέλος. Mm. Όλα τα εμβόλια όλων των εταιριών είναι τα ίδια. Όχι βέβαια, τι. Mm-hmm. Όχι. Μπορεί να χρησιμοποιούν ακόμα την ίδια μέθοδο. Της Moderna και της Pfizer έχουν την ίδια μέθοδο. Είναι το mRNA. Αυτό τώρα... Οι Ρώσοι, ναι, το σπίτι είναι άλλο. Μήπως... Άλλο, είναι πιο παραδοσιακή μέθοδος. Και να ρωτήσω εδώ πέρα κάτι. Επειδή το είπες και προηγουμένως, το αναφέραμε και στο ερώτημα που σου έκανα από την, που βρίσκεται στην κατακλίδα του άρθρου σου. Μήπως το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε προφανώς τα ίδια διαφορετικές εταιρείες, μήπως αφήνει χώρο, αν θέλεις, και επειδή είμαστε και λίγο καχύποπτοι, για να υπάρξει συγκεκριμένο λιούχων ανάμεσά τους και με τα κράτη φυσικά σε όλο αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να υπάρξουν, να ασκηθούν πιέσεις ώστε, ας πούμε, οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσουν το εμβόλιο της τάδε εταιρείας, οργανισμοί όπως η BRICS να υιοθετήσουν το εμβόλιο της ΔΥΝΑ εταιρείας κτλ. Δηλαδή, εδώ με το γεγονός, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε έναν καπιταλιστικό, κεφαλαιοκρατικό κόσμο, η δημόσια υγεία και το εμβόλιο να τα έχουμε, ρε παιδί μου, με κριτήριο ακριβώς τη δημόσια υγεία, μήπως λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θέατρο ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών, έλει η ανθρωπότητα περιμένει να απαλλαχθεί από αυτή τη βάση του κοροναϊού. Δεν είναι συνωμοσιολογία να πούμε ότι είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, οι εταιρείες το παράδεχονται. Η Pfizer βγήκε και έλεγε, υπάρχουν, δεν είναι κάτι άγνωστο, έλεγε ότι δέχτηκε πίεσης και από τον Biden και από τον Trump. Από το μεν Trump να κάνει την ανακοίνωση πριν τις εκλογές, από το δεν Biden μετά τις εκλογές, τελικά το έκανε μετά τις εκλογές. Λεφτά βγάζουν. Τεράστιες εταιρείες. Εντάξει, είναι λίγο πιο περίπλοκο από τόσο. Ναι, αυτό να το πούμε, δηλαδή, γιατί έχει ένα συνωμοσιολογικό αέρα που καλό είναι να ξεκαθαρίζει λίγο. Ότι είπαν, να πούμε και τι υποστήριξαν αυτοί, ότι το ήταν προγραμματισμένο, δεν είναι μόνο αυτός, πουλήσανε και η νούμερο 2-3 ως τον 8, λέει. Ήταν προγραμματισμένο, αν η μετοχή φτάσει μια συγκεκριμένη τιμή, να γίνει το ξεπούλημα. Ναι. Παρόλα αυτά παραμένει περίεργο το ότι ενώ ετοιμάζεις το εμβόλιο και η μετοχή θα εκτοξευθεί, δεν δίνεις την αντίθετη εντολή, να πεις, παιδιά, stop. Εδώ πάμε να αγοράσουμε. Έρχονται καλύτερες μέρες. Δηλαδή, πούλησε το 62% Είχε ένα πορτοφόλιο 162, κάτσε. Λίγο εντάξει, είναι, ακούγεται περίεργο τώρα. Πραγματικά μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος και να είναι όλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Θέλω να σου πω ότι τα φάρμακα εν γέννη είναι εν πωλής και χωρίς υπερβολή πραγματικά εδώ πέρα. Είναι καπνού. Είναι μια αναγκαία δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε να βγουν λεφτά. Δείτε τι γίνεται με τα εμβόλια που λέγαμε για τα εμβόλια, έτσι. Πόσα εμβόλια υπάρχουν. Πολύ 62% των μετοχών. Αυτό έχω να πω. Είναι απόλυτα σαφές. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε εμείς δίκιο που βλέπουμε ότι το μεγάλο ζήτημα της δημόσιας υγείας, όπως είπαμε προηγουμένως, βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων που σκέφτονται με την τσέπη τους και όχι με τη συνείδησή τους. Αν και εγώ ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι κάνει, το λένε την άλλη, το άλλο. Να σου πω το άλλο Σάββατο να ξαναβγούμε, γιατί είπαμε τα μισά. Και έχουμε και άλλοι καλεσμένοι, όχι τίποτα άλλο. Να μιλήσουμε στο μεταξύ για να δούμε, γιατί μπορεί να έχω κάποια. Αλλά ναι. Προσπαθώ να σε υποχρεώσω να δεχτεί τον αέρα, κατάλαβε αυτό. Είμαι διεστραμμένη. Να κερδίσει την παγίδα. Φέρει ιστορικό επίθετο. Λοιπόν, Δημήτρη Λένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι εγώ καλά. Σε ευχαριστώ. Χαρά. Καλημέρα, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε λίγο. Και αυτό είναι που αγαπάω πάρα πολύ. Αυτό είναι το επιστημονικό μυαλό. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό που αγαπάς τον Δημήτρη είναι να εκλαϊκεύει και να τα εξηγεί έτσι ωραία. Και το μυαλό του, ρε παιδί μου, ότι είναι σε αυτή τη θετική. Απορώ γιατί δυσκολεύεται με τα Ιαπωνέζικα. Που είναι μια. Λοιπόν, πάμε σποτάκι και επανερχόμαστε με την καλεσμένη μας, την Ελένα Δικουρμούζη. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80. Ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη αθαπάζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλισστ, φλισστ, φλισστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Έχουμε μαζί μας... Γεια σας, Δημήτρη Κούλαλη. Χαίρετε. Έχουμε μαζί μας τη Λαμπρινή Θωμά. Και μαζί με τη Λαμπρινή Θωμά... Τον Δημήτρη Κούλαλη. Πολύ ωραία. Τον Δημήτρη Κούλαλη θα μας καλωσορίσει, θα μας παρουσιάσει την καλεσμένη μας που είναι συνδεδεμένη. Είναι η Λένα Ιχουρμούζη. Λένα, μας ακούς? Είναι η συνάδελφο. Σας ακούω. Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λαμπρινή. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Εγώ είμαι μετά τις 12, έτσι. Μπράβο. Επιτέλους, κάποιος μας ακούει και μας παίρνει στα σοβαρά. Στα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, Λένα, είσαι καλά? Είμαι καλά. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Στο φιλόφωνο. Εδώ η εκπομπούλα μας που λέει. Όπα, είδες, Κούλαλη, είμαστε και... Έτσι λέω, η εκπομπούλα μας. Η Λένα είναι μία από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στα διεθνή στη χώρα. Παναγία μου, ναι. Η αλήθεια είναι. Λένα, θα τα ακούσει. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Σήμερα έχει πλέξει το εγκόμιο σε όλου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι στο μου τη ημέρα. Θα το δεχτεί. Παρακαλώ, Λαμπρινή. Okay. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι έχουμε δουλέψει και αρκετά χρόνια μαζί, οπότε βάζω σφραγίδα ότι είναι από του καλύτερου ανθρώπου στα διεθνή. Όμω το θέμα για το οποίο είναι μαζί μα σήμερα δεν είναι διεθνέ. Είναι εσωτερικό. Ναι, ακριβώς. Και αν ήμασταν στα δωμάτια του WebEx, αυτή τη στιγμή θα βλέπατε στην οθόνη σας το μήνυμα φαίνεται λίγο, έχει θέμα ο ήχος. Ναι. Και είναι ένα πάρα καλύτερα πολύ... να βάλουν Σαββόπουλο. Δεν έχω ήχο, δεν έχω υλικό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας, πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή. Έλεγα προηγουμένως ότι έχω... Καλό πρώτο χέρι για το τι ακριβώς συμβαίνει στα δημόσια σχολεία την περίοδο αυτή. Να το πούμε νομίζω, Λένα, ξεκάθαρα με το όνομά του. Κυρία, δεν ακούγεστε. Κυρία, δεν ακούγεστε. Και πώς μεταφράζεται αυτό δηλαδή στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα προβλήματα είναι τεχνικά και όταν τα προβλήματα είναι τεχνικά δεν πρόκειται εύκολα να φύγουν. Έτσι δεν είναι. Η κατάσταση στα δωμάτια του WebEx παραμένει προβληματική, απρόβλεπτη. Τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία θα κουραστούν, άλλα πιο γρήγορα, άλλα πιο αργά. Οι γονείς έχουν ήδη κουραστεί και οι εκπαιδευτικοί νομίζω ότι θα συνηθίσουν να παραδίδουν ένα περίπου μάθημα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και από τη δική μου εμπειρία και με όσους έχω μιλήσει από τις τρεις πρώτες ημέρες της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης, η φράση που περιγράφει ακριβώς το τι ζουν οι εκπαιδευτικοί σήμερα είναι κάθε εκπλήξη. Αυτό πώς αποκρισταλώνεται? Ποιες είναι οι εκπλήξεις που μπορεί να έρθει, με τις οποίες έρχεται αντίμετωπος ένας εκπαιδευτικός? Τα προβλήματα είναι, υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης. Είναι γεγονός ότι και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΣΤΑΤ το 21% των ελληνικών σπιτιών δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Κάθε σπίτι. Mm-hmm. Ναι. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο της ΕΛΤΣΤΑΤ είναι ότι το 44% των οικογενειών στην Ελλάδα έχει δύο παιδιά. Φανταστείτε λοιπόν δύο παιδιά και τα δύο να είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή το ένα στην πρωτοβάθμια, το άλλο στη δευτεροβάθμια, τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Εγώ ξέρω περίπτωση που δεν μπορούσε να γίνει το μάθημα και με τα δύο παιδιά από το ίδιο σπίτι. Το ένα το παιδί πήγε στον χώρο εργασίας του πατέρα του, σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, για να συνδεθεί από εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιδιά στην Ηλία που έκαναν μάθημα στο καφενείο με τις κολοκύθες και το οποίο το αφισβητεί σήμερα η υπουργός παιδείας, η κυρία. Με παιδιά δεν ήταν συνδεδεμένα στην πλατφόρμα. Ναι, μπορεί να μην ήταν συνδεδεμένα στην πλατφόρμα, πράγματι να μην ήταν συνδεδεμένα, γιατί δεν μπορούσαν να συνδεθούν με την πλατφόρμα. Ειδικά για την πρωτοβάθμια και για τις μικρές τάξεις πρωτοβάθμιας, το μάθημα δεν είναι βγαίνει ο δάσκαλος και παραδίδει ένα θεωρητικό μάθημα. Πρέπει να δείξει το βιβλίο, να γράψει κάτι, δηλαδή να δώσει μια εργασία, οτιδήποτε. Αυτό που είναι, δηλαδή, αυτό που λένε διαμοιρασμός οθόνης. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει κάτι τέτοιο ένας δάσκαλος, έπεφτε το σύστημα. Ή έμεναν τα μισά παιδιά μέσα στα δωμάτια. Και να προσθέσουμε και το άλλο, Λένα μου, ότι έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, τηλεεργάζονται. Ναι. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούν μάθημα. Ξέρω συνάδελφο που έχει αρνηθεί δουλειά, γιατί υπάρχουν δύο στο σπίτι κιόλας, έτσι, είναι από τους τυχερούς. Υπάρχει λάπτοπ, υπάρχει και κανονικό, ας πούμε, αυτά τα επιτραπέζια. Λοιπόν, το κομπιούτερ όμως το ένα συνέχεια στη δουλειά, το άλλο με το ένα παιδί τουλάχιστον. Οπότε ο δεύτερος από τους γονείς δεν μπορεί να δουλέψει. Και είμαστε τα τυχερά σπίτια. Ναι, και δεν είναι δυνατόν τώρα να θεωρούμε ότι είναι υποκατάστατο το κινητό, η οθόνη του κινητού. Δεν γίνεται μάθημα από το κινητό. Βέβαια δεν γίνεται. Και επίσης το είναι από ό,τι φαίνεται αυτό που φταίει, όσο ότι, από ό,τι έχω καταλάβει, προσπαθώντας να καταλάβω, αυτό που φταίνει το Υπουργείο Παιδείας και ο τρόπος που έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είχαν καμία δυνατότητα επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, έτσι. Ναι, παρά μόνο μερικά συμβούλια καθηγητών. Εγώ αυτό ξέρω. Δηλαδή και από το, αυτό και από το δικό με δική τους πρωτοβουλία. Δεν είναι με δική τους πρωτοβουλία. Καμία ενημέρωση από το Υπουργείο. Και να πούμε εδώ, να υπενθυμίσουμε κάτι έτσι, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ότι έχουμε, πέρα από το πιο κακοπληρωμένο με βάση τα στοιχεία της Eurostat του 2017, και το πιο γυρασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότερες μαρτυρίες που εγώ έχω και καταγγελίες που έχω γνώση πάνω σε αυτό το ζήτημα, έχει να κάνει με το γεγονός που ανταποκρίνονται σε άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους, ξαφνικά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς την ελάχιστη, ξαναλέμε, συνεισφορά από το Υπουργείο, να αυτοεπιμορφωθούν πάνω σε μια διαδικασία η οποία, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχει να κάνει με αντικείμενα, έχει να κάνει με ψυχές, έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με εφήβους. Εντάξει. Άρα λοιπόν, νομίζω, λένε εδώ, θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά, συμπεριλαμβάνοντας την ανάλυση μας φυσικά και το κάζο με τις μάσκες, το οποίο το αναφέρεις και στο άρθρο σου, και το κάζο με τα παγόνια κτλ. Ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολιτική επιλογή του Υπουργείου να μην επενδύει στην δημόσια παιδεία, λαμβάνοντας υπόψη και τη δήλωση στη Λιανίδη, ή πολύ απλά είναι ανίκανη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί μια τόσο δύσκολη κατάσταση όπως είναι η τηλεκπαίδευση των μαθητών στα δημόσια σχολεία της χώρας. Τι πιστεύεις? Κοίτα, εγώ θα πω την προσωπική μου άποψη. Διαχρονικά πιστεύω ότι είναι το πρώτο, έτσι. Ότι υπάρχει μία... υπάρχει μία τάση υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας σίγουρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα ικανότητας. Δηλαδή, το πρώτο πείραμα με την ασύγχρονη εκπαίδευση στη φάση της πρώτης καραντίνας, ας πούμε ότι πήγε καλά, γιατί ήταν ασύγχρονη. Πίστεψαν ότι, πιστεύουν ότι τις πρώτες μέρες της σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης θα υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάθε αρχή και δύσκολη, και ότι στην πορεία τα προβλήματα σιγά σιγά θα ξεπεραστούν και ότι όλοι θα συνηθίσουν να μην κάνουν κανονικό μάθημα βασικά. Και αυτό είναι το χειρότερο. Θα συνηθίσουν να μην υπάρχει παιδεία. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μεγάλα παιδιά που, και πάλι δηλαδή, και στην ίδια και στην εφηβεία, στην ηλικία το 17-18, το σχολείο, το 16-17 μάλλον, το σχολείο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς σου, ένα μέσο κοινωνικοποίησης, συναναστροφής, ζυμώσεων κτλ. Αλλά ακόμα πιο ζωρική νομίζω είναι η κατάσταση και στα μικρά παιδάκια, έτσι, στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο, δηλαδή... Ζούμε καταστάσεις στις οποίες βλέπουμε ότι υπάρχει, πέρα από την ανοργανωσιά και συγγνώμη σε διακόπτω, Λένα, υπάρχει και μια αναλγησία ως προς τον τρόπο που φέρονται αυτή τη στιγμή στα μικρά παιδάκια. Ειδικά στα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Πρέπει δηλαδή πραγματικά να δώσουμε έμφαση στα παιδιά της πρώτης δημοτικού, γιατί είναι αυτά που πηγαίνουν, κάθονται για πρώτη φορά σε ένα θρανείο για να μάθουν να γράψουν και να διαβάσουν. Το να ξεκινάς με προβλήματα από τον Νοέμβριο και από τον Οκτώβριο δεν είναι το ίδιο όπως στη φάση της πρώτης καραντίνας που ξεκίνησαν τον Απρίλιο και κάναν απλά επανάληψη. Έχεις 2,5 μήνες ακόμα για να ολοκληρωθεί η χρονιά. Ναι. Η χρονιά έχουν μείνει όμως αρκετά πίσω και θα μείνουν πολύ πίσω τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Και θα μείνουν πίσω και συναισθηματικά. Εγώ θα το πω, ξέρω ότι θα ακουστεί λίγο αιρετικό. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ νήπιο, πρωτάκι κτλ. Που να μην έχει ανάγκη την αγκαλιά της δασκάλας. Η είσοδος στο σχολείο πρέπει να γίνεται με αγάπη και τρυφερότητα, και αυτό είναι το μεγάλο που προσφέρουν πρώτα απ' όλα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δάσκαλοι. Αυτό έχει χαθεί τελείως. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μιλάμε για μια ρομποτική σχέση. Ναι, σίγουρα. Εγώ θα ήθελα βέβαια να πω ότι από την πλευρά τους οι δάσκαλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να. Είναι βέβαια. Δηλαδή, γνωρίζω από την. Έχω προσωπική εμπειρία από την αδελφή μου, η οποία είναι δασκάλα σε παιδιά της πρώτης δημοτικού. Κάθε μέρα προσπαθεί να έχει μια θεματική ενότητα, να κάνει ένα πράγμα, κάτι σαν. Την πιτζάμα πάρτι, ας πούμε. Να είναι ντυμένα τα παιδάκια όλα με πιτζάμες από το σπίτι. Την δεύτερη μέρα να κάνουν μια γκριμάτσα. Να γεφυρώσουν το χάσμα, τέλος πάντων, της. Της... Ακριβώς, της αγάπης που λείπει, που δεν μπορείς της επαφής, ναι, που χάνεται με την ψηφία. Αλλά είναι κουραστικό. Εγώ ξέρω ότι μετά από 3 ημέρες σύγχρονης εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως, όπως την λέμε, οι περισσότεροι δάσκαλοι αυτό το Σαββατοκύριακο λένε επιτέλους Σαββατοκύριακο. Είναι απόλυτα σαφές. Ας ελπίσουμε να. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μια γενιά που θα είναι. Να ακουστούν, γιατί δεν ακούστηκαν. Έχουμε κάποια στοιχεία. Ναι, και πάλι ό,τι θα ακουστούν, έχω την αίσθηση τουλάχιστον, ως δάσκαλοι που δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, ότι είναι γκρινιάριδες. Ναι. Ότι... Οι γνωστές κυβερνητικές ανορυφίες, δεν φταίνε ποτέ αυτοί στην κυβέρνηση. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Λένε μου να ακουστούν από την κοινωνία, στην υπηρεσία της οποίας τίθεται αυτή, να. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι τα παιδιά του κόσμου, του κοσμάκη, για 7, τουλάχιστον 7 ώρες την ημέρα. Και εδώ λοιπόν φαίνεται για άλλη μια φορά ότι όταν η κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες, πριν από 1,5 μήνα για την ακρίβεια, κατηγορούσε ως αλήτες τους μαθητές οι οποίοι διεκδικούσαν αυτονόητο στο σχολείο, καθηγητές, διεκδικούσαν τμήματα κτλ. Εδώ φαίνεται λοιπόν ποιος τελικά είχε δίκιο και ποιος είναι τελικά εκείνος που η πολιτική αλητεία, καθότι τα σχολεία έπρεπε να είναι ανοιχτά. Το λέω από την αρχή φέτος αυτού του δεύτερου. Πλέον οι ειδικοί. Ναι, βέβαια. Έπρεπε να είναι ανοιχτά και δεν έχει κανένα, μα κανένα απολύτως μέτρο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μάθει από πουθενά τι συμφώνησαν, πώς το συμφώνησαν, με ποια δεδομένα, για πόσους μαθητές. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω. Ούτε εγώ γνωρίζω. Ψάχνουμε όλοι, γι' αυτό ρωτάω, επειδή... Ψάχνουμε όλοι να βρούμε, να δούμε ποια είναι αυτή η συμφωνία και ακούγονται πράγματα, κυρίως από το εξωτερικό, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Όπως ότι η κυβέρνηση δεν είχε προβλέψει και γι' αυτό ακριβώς το αφήνουν τώρα όπως είναι, να υπάρχει ρήτρα για τη ΒΕΜΠΕΞ. Mm-hmm. Έρχονται διάφορα στοιχεία σιγά σιγά. Πρέπει να μας τη δώσουν αυτή, να τη δούμε. Πάντως, και η ίδια η ΒΕΜΠΕΞ μετά το φιάσκο της πρώτης ημέρας, βγήκε και αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα. Να το πούμε και αυτό. Η εταιρεία του αναγνώρισε. Το Υπουργείο μίλησε για στατικά. As always. Ναι, αυτό λέω, την πρώτη μέρα. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι όχι μόνιμο, απλώς είναι τραγικό. Έτσι. Αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει πολύ ραδιοφωνική εκπομπή, πρέπει κάτι να κάνει. Θα το φτιάξουμε και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε κόσμο. Για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας κρατήσατε παρέα, αυτό το 2 ώρα ελπίζουμε και εμείς να σας κρατήσαμε και την ακράτρια μου και την παρέα. Αν είναι η Λαμπρινή για αύριο, την εκπομπή, 2 ώρα είσαι αύριο Λαμπρινή. Έχουμε, περίμενε, γιατί έχουμε 3 ώρα εκτός από τα τσιφτετέλια, έχουμε και μετά από απέτηση του κοινού, πρόσεξε, σε αντιγράφω ο Χατζη Νικολάου. Έχουμε και πώς από τον Τολστόι περνάμε στον Γκάντι, από τον Γκάντι στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και από τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στον Μαντέλα, τη διαδρομή του αναρχοχριστιανισμού στα κινήματα. Δηλαδή. Ωραία, μάνα μου, τι έχεις να κάνεις. Λοιπόν, και εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί με τη Λαμπρινή το επόμενο Σάββατο, 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε δυνατοί. Να είστε καλά και βαθιά. Να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι γεροί.